waarna de mannen werden gedood. Het gebied heeft vaak te maken met drugsgeweld. Onderzoekers melden een doorbraak in de opsporing van lachgas. Ze zeggen dat lachgas een uur na het inademen nog is terug te vinden in adem en bloed. Ze zijn positief over het ontwikkelen van een manier die kan worden ingezet bij controles. En het Songfestivalnummer van België is per ongeluk al uitgelekt. Notabene door de omroep zelf. Het nummer heet Before the Party is Over en zou eigenlijk pas over een paar dagen te horen moeten zijn. Maar een radioprogramma van omroep RTBF had het nummer vandaag al in de playlist staan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, een maandag en dus tijd voor het Sportforum. Ja, genoeg te bespreken na een bomvolle week en een net zo druk weekeinde vol wereldtitels, medailles en de nodige emoties natuurlijk. Ja, emoties ook bij Irene Schouten bijvoorbeeld, want vandaag maakte ze bekend een punt te zetten achter haar schaatsloopbaan. En dat deed ze na een succesvol WK afstanden, dat we natuurlijk ook bespreken. En verder gaan we het hebben over voetbal, een wereldrecord en wielrennen in Limburg. We leggen het allemaal voor aan onze forumleden, analist en oudschaatser Erben Wermars. Pek Zwolle aanvoerder Bram van Polen is er ook en journalist en PSV Watcher Rick Elfrink van Eindhoven's Dagblad. Doen we allemaal tot 11 uur. Maar zoals te doen gebruikelijk, eerst de warming-up. Staat u al klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Ja, om te beginnen, laten we maar beginnen bij Erben en Bram. Want we maken eens een keer een uitzondering. Oh. Starten met, ja, dat hebben we niet eerder gedaan, dit. Dus altijd uniek, ook bij jou, Erben. Jullie wilden ook allebei namelijk hetzelfde meenemen. Oh. Dus hebben we een wat uitgebreider fragment ervan gemaakt. Luister mee. 400 meter, twee rondjes van 200 meter. Femke Bol, Lieke Klaver nemen al meteen een beetje afstand. Lieke Klaver komt bijna langzij bij Femke Bol. Hier moeten ze positie kiezen. Bol pakt de leiding. 31 kilometer per uur, want dat lopen Femke Bol en Lieke Klaver weg bij de rest. Een schitterend duel opnieuw in het Omnisports Centrum van Apeldoorn. Helemaal uitverkocht. Iedereen staat op de banken. Ja, ik denk dat het altijd heel goed is als Lieke erbij is. Het is een van de allerbeste van de wereld. En het is echt een luxe dat we samen kunnen lopen en trainen. En dan in dit stadion met de goede baan, met zoveel mensen. Het is echt bizar. Laatste bocht. Daar komt de versnelling van Bol. Natuurlijk, noblesse oblige. Natuurlijk gaat ze winnen. Zij gaat winnen. Femke Bol, maar wat is de tijd? Zo! 49-24 officieel. Een nieuw wereldrecord. Fantastisch. Deze 400 meter gaat weer de wereld over. De nummers 1 en 2 van de wereld op dit moment. Ze zwepen elkaar altijd op. Hoe vet is het? 1 als iemand een wereldrecord loopt. En 2 als je nog super goede vriendinnen bent ook. En super vet. Ja, iets heel speciaals. Hij is heel speciaal. Dat is toch mooi? Heel speciaal. Ja, mooi. Goed, Erben en Bram, jullie wilden dit allebei laten horen. Erben, wil jij aftrappen? Ja, ik vind het mooi dat het eigenlijk gewoon bij een Nederlands kampioenschap gebeurt. Gewoon in een vol stadion. Stampvol ook. Stampvol. Dat betekent dus hoe enorm de atletiek op dit moment leeft. In een Olympisch jaar. Vorig jaar deed ze natuurlijk ook al een wereldrecord. Nu weer een wereldrecord. Parijs is dichtbij. Dit belooft gewoon een hele mooie zomer te worden. Ja, Bram? Ja, en daarnaast vind ik een hele aansprekende persoonlijkheid. Het is, in alles is ze zo enthousiast. Het niks is gemaakt bij haar. Het is heel puur kind. Ja, ik vind dat dat is wat haar heel speciaal maakt, vind ik. Naast dat ze verschrikkelijk hard kan lopen, maar dat het nog zo'n leuk, uniek mens is, dat maakt voor mij des te mooier. Mooi. Erben en Bram kiezen allebei voor een Femke. En dan kun jij niet achterblijven, Rick. Laten we ook even naar deze Femke luisteren. Bij de armen los. Bij Femke Kok komt hij de tweede wereldtitel in haar loopbaan op de 500 meter. Dan moet ze 37-19 verbeteren. En dat doet ze. 36-83. Voor Femke Kok is een Nederlands record. Ze verbetert haar eigen Nederlands record. En pakt daarmee voor het tweede jaar op rij de wereldtitel. Ja, waarom wil je het hier graag over hebben? Ik vind het echt geweldig. Nederland heeft helemaal niet zo'n grote 500 meter historie bij de dames. En wat Femke Kok doet, dat is fenomenaal. Die slaat een enorm gat met de concurrentie. Bijvoorbeeld 6 jaar geleden niks tegen Anis Dassen. He, heeft echt een geweldig mooi moment meegemaakt toen in 2018. Was toen de Nederlandse op de Olympische Spelen. Maar die reed toch in de middenmoot, zal ik maar zeggen. Maar wat Femke Kok nu doet, Ja, fenomenaal. Echt een geweldige tijd ook. En ik weet nog dat ik in 1988 juichte hier voor Jan Ikema, hè, 36, 76. Heel goed. En nu 36, 83 van Femke Kok. Ja, ja, fantastisch. Ja. Niels, weet je dit uit je hoofd? Dat weet ik uit mijn hoofd, ja. Zo, dat vind ik knap. Daar is niks knaps aan. Dat zit gewoon, dat hoort, ja, bij een stukje sport, sportkennis. Ja, maar zo gedetailleerd. Ja, dat is heel goed. Heel respect. Goed. Ja, respect. Heel mooi. Zeker, en voor de tweede keer natuurlijk wereldkampioen. En wat het leuke is bij Femke Kok, het gaat gewoon altijd over schaatsen. Ja. Het is gewoon een hele goede schaatster. Ja. En ze hebben heel veel vrouwen tegenwoordig bij schaatsen. Dat Jutta Leerdam, daar gaat het om van alles en nog wat. Er komt heel veel bij. Maar bij Femke is het gewoon schaatsen. Net Irene Schouten. Gewoon heel eigenlijk goed in schaatsen. Net Irene Schouten. Ja, maar dat is ook wel weer meer een diva nog wel. Maar bij Femke is het alleen schaatsen. Ja, vind je dat wel? Ja, ze is verstopt. Ik maak een mooi bruggetje. Ja, nee, dat is die voel je wel aankomen. Dat is natuurlijk wel echt het verhaal van het weekend. Hè? Ja, zeker. Drievoudig Olympisch kampioen van Peking. Ze gaat stoppen. Afgelopen week kan je er nog goed voor 3 keer goud en 1 keer zilver bij die weken afstanden. Maar goed, punt achter de carrière. Was natuurlijk een lastige beslissing. Het lastige is dat ik wel gewoon het niveau heb. Nu als je kijkt, 3 keer goud, 1 keer zilver, dan ben je niet slecht. Ik heb gewoon het niveau en dat maakt het ook wel lastig. Want ik weet ook wel weer, als ik een jaartje verder ga trainen, word ik weer een stukje beter. Maar diep in mijn hart verlang ik naar andere dingen. Ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen. En daarbij heb ik eigenlijk besloten om na dit seizoen vaarwel te zeggen. Je wil naar het normale leven? Ik wil naar het normale leven. En tuurlijk blijf ik sporten. En ik ga ook nog een beetje blijven schaatsen. Omdat ik dat nog wel heel leuk vind. Maar het echte harde topsport, hoe ik topsport beleef, zeg ik vaarwel. En wat is daar dan zo lastig aan of problematisch aan, dat je daar geen zin meer in hebt? Het zijn dingen dat ik niet meer optimaal kan genieten van dingen naast schaatsen. Bijvoorbeeld als ik met vriendinnen zit, ja, naar de tijd kijken, ik moet wel op tijd naar bed. Of niet bij mensen op bezoek, want ik kan ziek worden. Dat ik voel dat mijn leven een beetje beperkt wordt door de topsport. En dat wil ik niet meer. Je hebt bijgetekend tot 2026. Ja. Wat zeiden ze bij de ploeg toen je ze dit vertelde? Heel jammer. Ze hadden het ook niet verwacht. Want hoe ging dat? Wie vertelde je dat dan als eerste? Ik heb de Arjan en Jillet vertelde ik het. De trainers. De trainers. En zij waren wel verbaasd. Omdat ik gewoon dit jaar ook elke training vol overtuiging, gewoon nog zo de motivatie had dat ze het niet zagen aankomen. Maar ik heb wel altijd gezegd van, ik kijk het per jaar aan. En als ik het op de een of andere manier niet meer leuk vind, dan is het klaar. En hebben zij jou nog proberen te overtuigen om het toch niet te doen? ze hebben ook gezegd van, je kan ook een half jaar vakantie nemen en dan weer beginnen met de trainingen, want je bent fit en sterk genoeg. Je hebt zoveel ervaring, je hebt zo'n basisconditie. En toen zei jij? Beter dan de vorige Spelen gaat het niet worden. En ik heb behaald wat ik wilde behalen. En daarmee is het voor mij wel goed. Ja, Irene Schouten. Vanmiddag kwam het pushbericht ook bij mij op mijn telefoon gelukkig binnen. Die doet het nog. En ik dacht, hè? Ja, weet je, ik stond er niet eens heel erg gek van te kijken. Nee? Nee, omdat ze heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Zij vindt schaatsen heel erg leuk. Maar ze ging ook expres niet in Heerenveen wonen. Het reizen voor de trainingskampen vond ze zwaar. En een Schouten zou geen Schouten zijn. Want Schouten doet niet aan half werk. Ze doen het of vol of niet. En dan gaat ze mooi terug naar Noord-Holland. Daar gaat ze bij haar familie zijn. Daar hebben ze ook een ongelooflijk groot bedrijf. Dan is ze er gewoon klaar mee. En ik moet zeggen, het deed me heel denken aan haar broer ook. Simon Schouten, ook een fantastische schaatser. Heb ik nog een jaartje bij in een marathonploeg gezeten. En die stopte er ook zo van de een op de andere dag mee. Die dacht van, hij is klaar. Ik kan het niet meer vol doen. Ik heb er thuis nog andere dingen die ik ook belangrijk vind. Ik stopte mee. Ik ben ooit nog een keertje erheen gereden. En toen zag ik hem op die aardappelrooi machine zitten. Of een heel groot apparaat. Heb nog gevraagd van, ga je nog schaatsen? Nee, is klaar. Als ik zeg, als het klaar is, dan is het klaar. En dat voel je nu ook een beetje bij Irene. Ze heeft zo'n helder verhaal, zo'n duidelijk verhaal over, ik heb het afgewogen gemaakt, ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt. En ik heb zin in wat anders. En half werk doe ik niet, dus ik stop ermee. Dus ja, ik denk ook niet dat dat gaat. Op een kiertje. Ja, nou, er is dus, natuurlijk wel één kier. Ja. Want ze houdt van schaatsen, ze blijft al sporten. En zij is eigenlijk gewoon marathonschaatster. Mm. Dus ze wil natuurlijk altijd fit blijven. Ja. Want stel, volgend jaar gaat het wel een keertje echt hard vriezen. Dan is de één ding wat veel belangrijker is dan al deze Olympische medailles bij elkaar. Dat is een Elfstedentocht. Dus dan staat ze gewoon in die kooi. En dan is ze ook heel gevaarlijk. En menselijk snap je het dus. Maar wat dacht je als schaatsliefhebber toen je het hoorde? Als schaatsliefhebber, we krijgen er nog een probleem bij. Want als we kijken, afgelopen weekend ook, als we dan kijken naar al die wedstrijden en al dat gedoe over de ploegenachtervolging en de Maarstad en de teamsprint. En juist die onderdelen hebben op alle onderdelen zo'n beetje problemen. Behalve de onderdelen waar iedereen de schouder aan meedoet. Want de Maarstad. He, met Marijke Groenewoud, dat is geen enkel probleem. Dat is gewoon helemaal duidelijk. Nou, daar is de helft niet van weg. Daar komen we zo meteen heus op terug. Ja. Ik wil eerst de eerste reactie van Bram nog eventjes. Ja, ik vind het wel mooi. Ook hoorde jij het? Gewoon, ook op een pushbericht op je telefoon? Las je het ook? Of ja, hoorde ik lees regelmatig de krant. Ik doe niet een pushbericht op mijn telefoon. Maar ik lees regelmatig de krant tussendoor. Maar ik vind het wel mooi, omdat ze houdt wel de controle zelf erin. Ja. En ik herken ook wel heel veel dingen van haar. Omdat ik zit natuurlijk ook wel waarschijnlijk of in mijn laatste jaar of een jaartje erop nog een jaartje door. Dus je bent continu aan het afwegen van wat zijn de redenen om nog wel door te gaan. Wat wil je laten? En ja, je moet er heel veel voor laten voor topsport. En ik snap heel goed dat verhaal van dat je dingen mist in je sociaal leven. Dat je daar op een gegeven moment klaar mee bent. Gaat het ook zwaarder wegen als je ouder wordt? Ja. Ja. Wat bijvoorbeeld? Maar je moet er nog meer voor doen. Naarmate je ouder wordt, moet je er wel nog meer voor doen. En nog meer voor later dus. Dus er komt meer bij kijken. Ik denk dat als je haar vergelijkt met de talenten van 18, 19, 20 jaar. Ja, die zullen er minder voor me hoeven doen. Dus ik denk wel degelijk dat ook dat knopje bij haar is gegaan. Van, weet je wat het verschil is tussen jou en Irene? Jij kunt nog voor een andere rol kiezen. He, dus jij kunt ook nog een wedstrijd kiezen. Jij kunt nog een keertje op een half wedstrijd op de bank gaan zitten. Of op een andere positie gaan staan. En bij schaatsen is het aan of uit. Je kunt niet op halve kracht of met een andere rol nog steeds op topsport. Even een jaartje in de B-groep rijden. Dat kan niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Het moet gewoon. En als je ouder bent, moet je meer doen ervoor. Dus dat is alles of niks. En als het bij ons een half is, dan word je meteen tiende. Dan doe je eigenlijk gewoon niet meer mee. Mm. Ik denk dat jij nog wel bent in je rol gegroeid. Je bent een andere voetballer dan dat je 10 jaar geleden was. Zeker, alleen het is dan de vraag of je dat wil accepteren. Dat je ook zo'n rol gaat aannemen op een gegeven moment in de groep. Of je dat wil. En ik vind het heel mooi dat zij, en ze heeft niet de mogelijkheid toe, dat ze ook zo'n rol kan krijgen. Alleen ze doet het nu op een moment dat ze zich heel goed voelt. Dat ze denkt van, ik vind het nu mooi geweest. En ik ga nu weer voor mijn eigen leven. En mijn eigen, heb ik heel veel begrip voor. Ik snap ook al. Op het absolute hoogtepunt gaat ze eigenlijk gewoon stoppen. En bij jou heb ik toch het gevoel van, als jij stopt, jongen, dan kom ik bij jou voor de deur staan. Nee, Bram. Maar dan kunnen we tegen hem. Stop ik bij doorgaan. Ik heb bij Bram nog daar zo'n vraag over. Nee, doe maar meteen. Ga je stoppen of ga je niet stoppen? Weet ik oprecht nog niet. Maar je zei net van misschien volgend seizoen. Dus je bent op het volgende seizoen bezig. Ik neig meer naar stoppen. Oké. Maar je stopt. Maar ik ga nog wel 5 keer voor de deur staan. Maar luister, hij heeft voor zijn 500ste wedstrijd heeft hij een bon gekregen. Een prachtig hotel in Zwolle. Ik heb even gekeken. Nou, als je daar een weekendje kan zitten, kan je er misschien 2 weekendjes van maken. Kan je zo goed ontspannen dat je moeiteloos nog een jaar door kan. Ik weet niet of de mensen dat moeten willen. Maar de mensen willen het natuurlijk wel. Je kunt meekomen op het veld. Je hebt ook een hele andere rol. Je bent ook een clubicoon. Natuurlijk. Ik denk dat de mensen dat wel willen. Oké, voorzitter van de PEC Zwolle fanclub en de Bram van Polen fanclub. Zeker. Parkeren we even toch Irene Schouten nog eventjes bespreken, Rick. Wat was jouw eerste reactie vanmiddag? Ja, ook wel deels verrast, maar deels ook niet. Want je kon in interviews van haar al een beetje merken van dat leven na het schaatsen of het leven naast het schaatsen, dat ze dat een beetje miste. Mm-hmm. Ik vind het wel heel sterk, omdat je stopt op de top. Ze had heel makkelijk kunnen zeggen, ik dien nog 2 jaar mijn contract uit en ik ga daar op alle manieren van profiteren. Dat doet ze dus niet. Sommigen kiezen daarvoor. Hè. Niels van der Poel is ook in 1 keer op zijn hoogtepunt al heel jong natuurlijk. Dus nog veel die jonger. Komt wel een keer terug, denk ik. Ja, het zou kunnen. Maar bijvoorbeeld, ik kan me ook nog herinneren de beelden van Rintje Ritsma. Hè, die op een gegeven moment, toen werd hij een beetje zelfs door de verslaggevers van ga je nou stoppen? En dat hij zelfs woedend werd, hè, ja, dat domme gelul. En ik bepaal zelf al wanneer ik stop. Ja, dus die stopt dus vandaag. Ja. Toch uiteindelijk een grootheid. Laten we even luisteren naar een overzicht ook van haar carrière. Die begon dus, Erben zei het al, in het marathonschaatsen. Maar uiteindelijk leerde het grote publiek haar kennen op de massastart. In 2015 staat de massastart voor het eerst op het programma op de WK-afstanden. Nu moet Schouten het gaan afmaken of weg naar de eerste gouden medaille voor Nederland. Of komt daar Blondet? Die komt wel, maar komt tekort. Schouten is de eerste Nederlandse wereldkampioene van dit weekend. Ondanks dat succes krijgt de marathon nog lange tijd de voorkeur. Maar een definitieve overstap naar de lange baan is gauw gemaakt als de massastart een Olympisch onderdeel wordt. In 2018 debuteert dat onderdeel op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. En Schouten is dan één van de favorieten. Schouten met Kinnen Takagi op kop. Het is Takagi die de winst krijgt. En dan komt er een fotofinis uit de pas voor plek 2 en 3. Schouten en Kim. Schouten pakt een medaille. Schouten begint de lange baan steeds leuker te vinden. Er komen wereldtitels bij op de massastart en de 5 kilometer. En op de Olympische Spelen van 2022 komt alles samen. Ze gaat als grote favoriet naar Peking en begint ijzersterk op de 3 kilometer. Hier komt Irene Schouten. Na de tijd, de winnende tijd moet het toch worden van 3:56.93. Ze doet het op het moment dat het moet. Daarna volgt de 5 kilometer. We gaan erbij staan. De Olympisch kampioene Irene Schouten. Finish in 6:43.51. En dan is het Olympisch record eraan. En dan is dit ook een verbetering van het Nederlands record. En dan is er ook nog de massastart. Het wordt de Canadees van die Blondet. Of komt Schouten nog terug? Ze komt nog in de buurt. En ze komt er doorheen. En Irene Schouten rijdt naar de derde gouden medaille. Dan toch. De koningin van Peking. Dat is ze, zonder twijfel. Maar het is niet alleen maar Hosanna, want Schouten krijgt een mentale inzinking. Ik heb best wel een intens jaar gehad. Heb ik gewoon de laatste maanden wat moeite mee. Maar op de WK-afstanden in Calgary staat Schouten er weer. Ze wint daar 3 keer goud, waaronder een sensationele op de massastart. Oh, Irene Schouten gaat onderuit. Nadat ze dus ten aanval is getrokken. Marijke Groenewoud ziet het. Schouten staat alweer. Heffen draait. Wat een vervelend begin, zeg. In de laatste bocht. En Schouten heeft meer snelheid. Maar Blondet zit aan de binnenkant. Blondet of Schouten. Het wordt Schouten. Wat een wereldtitel, zeg. Schouten behoort nog steeds tot de beste. Maar ze vindt het genoeg geweest. Aan het einde van dit seizoen gaan de schaatsen definitief terug in het vet. Ja, het is best wel raar om straks zeggen, ik ben geen topsporter meer, maar ik kijk wel naar het andere leven uit. Ja, het is toch mooi, hè? Die master, het is toch fenomenaal eigenlijk, om op die manier Ja, fantastisch. Maar het is ook wel weer, ze is 3 keer Olympisch kampioen geworden. Dan denk je toch een 3 keer Olympisch kampioen. Denk je aan Yvonne van Gennep bijvoorbeeld, hè? Mm-hmm. Denk je aan Marianne Timmer. Alleen het enige verschil met Irene is, zij heeft het gewonnen in Peking. En dat is toch wel een beetje jammer. Weet je, in Peking was corona, dat was geen publiek, dat waren andere spelers. Dus ik had haar wel Milaan gegund. Gewoon 1 gouden medaille in Milaan, gewoon op de Marsstart, in een vol stadion. En dan heeft alles een andere lading. Want je kunt over een paar jaar kunnen we niet meer. Ja, die races, dat waren allemaal mooie Olympische kampioenen, maar beetje zieloos. Een beetje zieloos. Ja. Dus maar dat verdient niet, want het is een fantastische sportsel. Die Marsstart zit ik me nu te bedenken, die val en dan toch winnen. Zit daar niet eigenlijk de hele carrière van Schouten in 1 race? Voor mijn gevoel. Tegenslagen die ze heeft gehad en het weer opstaan. Ze was er eigenlijk, ja, tenminste, dat sluit ook een beetje aan wat Erben zei. Zo lang was ze er eigenlijk nou ook weer niet. Hè? 7-8 jaar heeft ze echt, is ze echt heel bekend geweest op topniveau. En dan groeit eigenlijk ook alleen maar je respect voor bijvoorbeeld Irene Wüst, die 5 keer achter elkaar dan goud pakt. Hè? Dat is een hele andere sporter, hè? Die leefde echt voor die sport. En zij, en Irene is gewoon een marathonschaatster die eigenlijk dat lange baan schaatsen, of die wereld van de lange baan, dat was niet haar wereld. Haar wereld was het marathonschaatsen. Ja. En ze sloot dus haar carrière. Sorry, Bram? Het geeft hem vooral haar karakter weer, vind ik. Zo'n laatste wedstrijd. Ja, en Joy Beunen heeft natuurlijk ook nog die 5 kilometer uiteindelijk. Dus misschien is dat nog wel een symbolische, dat Joy Beunen dan in ieder geval de 5 haar opvolger. De laatste gisteren pakte. 4 medailles dus voor Schouten op dat WK afstanden. 13 Nederlandse WK-medailles in totaal in Calgary op dat WK afstanden, Erben. Ja. Mag Nederland daar eigenlijk tevreden mee zijn? Met deze en met aantal medailles mogen we zeker tevreden zijn. Maar we moeten ons ook niet rijk rekenen richting de toekomst. Als je nu kijkt, dan gaat iedereen Schouten. Ik zag je al best wel kritisch in onze krant vorige week. Ik ben ook heel kritisch. Ik ben ook echt heel kritisch, met name over het mannenschaatsen. Daar hebben we nog een oude generatie die het echt goed doet. Ik geniet echt van een Kjeld Nuis die als een ware strijder het opneemt tegen Djordis Tols. Maar die is 34. Over 2 jaar is hij 36. Dan kunnen we niet meer vanuit gaan dat hij nog steeds Nuis, zo goed is. Nuis hebben we het over nu. Kjeld Nuis. Ja. En dan hebben we het over Thomas Krol. Ja, Thomas Krol, ja, ik denk dat die ook... Je hebt het nu over Nuis. Even laten horen zijn reactie op Zilver. Mag je daarna door? Ja. Weet je, ik ben gewoon best van de rest vandaag. En daar neem ik vandaag gewoon genoegen mee. Ja, en dat klinkt toch een beetje raar. Best voor de rest dat je daar genoegen mee hebt. Nee, want wij verliezen hier achter een fenomeen. En dat is gewoon... als jij 2 jaar op rij, 3 afstanden wint... dus 6 keer wereldkampioen op rij... dat is niet vaak gebeurd. En wat ik al zei, als je 2 wordt achter hem, is gewoon winnen. Ja, en blijf je daar dan tevreden mee zijn? Of moet dat een keer veranderen? Dat moet ook veranderen, maar dat gaat ook wel. Ja, en dat is dus de vraag, zegt Erben. Overigens, in je verhaal, als je ergens een bruggetje naar Jutta Leerdam kan maken... zou dat fijn zijn, want daar hebben we ook een quoteje van. Als we kijken, eerst ga ik eerst even het mannenschaatsen afmaken. Daar, zat je daar zijn we niet meer zo dominant. Op 1000 meter was het normaal gesproken 1, 2, 3 bijna. Hè? Mm-hmm. 500 meter, Jan Smeekers. Leuk, we hebben Jenning de Bo hebben met het NK gezegd... van dit is het antwoord op Djordis Tols. Hè? Dat hebben we gewoon letterlijk gezegd. Nou, een seconde op de 500 meter. En dat is best wel een zware last wat je bij die hele jonge jongens... die zijn goed, Tim Prins is goed, Jenny de Bo is goed... maar we kunnen niet van hen verwachten dat ze meteen al gewoon heel erg goed zijn. Dus ze komen eraan, ze zijn er nog niet. De oude generatie mannen, die gaan niet meer het verschil maken. En we hebben nu een generatie nodig die niet denkt aan het gat dichten... maar hoe gaan we wereldrecords rijden? Hoe gaan wij als Nederland... weer een nieuw niveau neerleggen. Maar je kan toch een keer een generatie hebben die minder is? Ja, maar het is echt gewoon minder. Het is echt minder op dit moment. Maar het wordt een beetje vertekend... omdat we nog steeds heel veel medailles halen. En we zijn een generatie... in 2010 was het absolute toppunt van het Nederlands schaatsen. In Sochi wonnen we alle afstanden een beetje... en overal wonnen we goud. En iedereen die nu nog rondleidt, denkt, het komt wel goed. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het goed komt. De buitenlanders kijken niet meer tegen ons op. Die hebben geen ontzag meer van ons. Die hebben de kennis gehaald en die hebben ook met pure passie... en met minder geld, maar met meer energie... kunnen ze gewoon van ons winnen. Kijk naar de 1000 meter met Jutta Leerdam bijvoorbeeld. Nou ja, even een bruggetje maken. Jij wil graag naar Jutta Leerdam. Nou, kijk nu naar Jutta Leerdam bijvoorbeeld. Ja, in stadje. Ja, kom maar. Je bent derde en daar baalden ze van. Ik schaats echt goed, dus ik baal eigenlijk een beetje... Het begon zo goed, hè? Eerst de opening heel goed. Een ontzettend snelle eerste volle ronde. Ja, ik voelde gewoon wel... Ik wil echt niet meer huilen, sorry. Het voelde zeg maar echt goed. Is het ook rekening ronde? Volgens mij 63-3, volgens mij. Dat klopt. En opening goed. En de laatste ronde denk ik gewoon... Ik hoor 63-3 zeggen en ik ga gewoon gelijk... mijn bovenlichaam gewoon die bocht in en... Ik bouw gewoon, ik wilde gewoon te graag en dan ging ik gooide gewoon alles weg. Bram, je luistert met een hele diepe fonds. Ja. Bram, wat vind je hiervan? Nou ja, het feit dat ze weer gaat huilen. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar ik vind dat altijd wel heftig. Weet je, wij hebben gezatte interviews af en toe na wedstrijden, dat je er ook wel eens helemaal doorheen zit of wat dan ook. Maar ik heb denk ik nog nooit een voetballer horen of zien, dus niet vaak. Dus, en dat is niet de eerste keer, dus dat vond ik meer teken. Ik zat er even goed naar te luisteren. Het raakte haar gewoon echt. En ik zit dan meteen wel een beetje, maar dat is echt van een afstand. Je zei net over die passie en zo. En die echte wil om te winnen, dat zal zij ongetwijfeld hebben. Maar zij is natuurlijk ook echt wel een merk waar echt heel veel meer bij komt kijken. Ja. Het is gewoon echt een soort... Zit dat daar dwars, denk je? Weet ik niet. Ik weet niet of dat ook beide kan. Wil je uiteindelijk echt de ultieme top gaan halen en houden, zeg maar. Ze had natuurlijk ook echt wel een enkel blessure, hè? Jazeker, dus zeker. Maar, dat alleen maar is. We hadden het van tevoren toevallig voor de uitzending over. Als je topsporter bent, heb je continu pijntjes of blessures. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, en natuurlijk... Maar dan heeft zij toch brons gewonnen eigenlijk? Ik bedoel, vind je dat ze brons gewonnen heeft? Nou ja, als je 2 weken geleden elfde wordt op een wereldbeker. Ik vind het eigenlijk een beetje een disqualificatie aan haar... als je zegt van dat ze brons gewonnen heeft. Omdat zij heeft... Nou, ze was 2 weken geleden gewoon helemaal niet in orde. En als je dan uiteindelijk dit er nog uithaalt... Ja, daar kun je ook. Hè. Je kunt er ook met een bepaald realisme naar kijken. Ja, natuurlijk. Nou, ze heeft 1 wedstrijd. Ga ik je even anders omdraaien, want ik wil niks negatiefs over haar zeggen. Maar zij heeft 18 wedstrijden internationaal op 1000 meter achter elkaar gewonnen. Zij is maar hoe was de enkel toen? die enkel, die, ze heeft natuurlijk een enkel, hè? En die enkel die heeft ze altijd gehad. En de vraag is natuurlijk van, is het nou alleen maar die enkel? Of is het ook inderdaad alles wat eromheen gaat? En je zegt van, ja, ze huilt, hè? Ze heeft dit jaar 4 keer gehuild, volgens mij, op de televisie. Er is zoveel aan de hand. En dat rugzakje, dat zit op een gegeven moment gewoon vol. En het uitzicht, denk ik, gewoon op dit moment in die enkel. En dan is het gewoon hartstikke lastig. Dat is gewoon echt heel spijtig voor haar. Maar heeft Nuis dan wel zilver gewonnen? Nuis heeft zeker wilde zilver die, ja, oké. Okay, Nuis heeft echt zeker zilver gewonnen. Omdat die Stolz natuurlijk voor zich heeft. Ja, Nuis rijdt de beste race van het jaar op het moment dat het moet. Dat is nu. Dat is dit is het ook het maximale wat Nuis op dit moment gewoon kan. Ja. Weet je, en dan word je gewoon verslagen. Dat is niet hetgene wat Jutta Leerdam, die is echt veel beter dan dit. Veel beter. Die won vorig jaar met 1,3 seconden voorsprong ten opzichte van de tweede plek. Nu werd ze tweede met een halve seconde achterstand. Dat is zo'n groot gat. Daar is echt iets aan de hand. Dat is ook wel een zorg. Want hoe ga je dat weer veranderen? Hè? Want iedereen vindt er wat van. Ja. En dat is dus ingewikkeld. Het is ingewikkeld, want die enkel, hè, ik was in Salt Lake City. Mm-hmm. En ik kreeg al gewoon van doktoren en fysiotherapeuten berichtjes van, oh, ik kan haar wel helpen. Ik kan haar wel helpen. Oh, ik word wel ingevlogen. Op internet zagen we. Waarom krijg jij die berichtjes? Zelfs ik, hè? Nee, ik kreeg ze al. Stel je voor wat dan zij krijgt. Oh, ja. Stel je voor, op internet, hè, waren de fysiotherapiepraktijken die op YouTube filmpjes maakten met interviews van de NWS, waarop zij de blessuren van Jutta Leerdam te veel. Gingen qua aandacht. Punt is duidelijk. Ik wil nog even Rick hebben over Joy Beunen, want die was wel succesvol dit weekend. Ja. Schitterende 5 kilometer was het gisteravond. Brons op de 1500 meter. Ook nog de titel op de ploegenachtervolging. Mogen we wat van haar gaan verwachten op de langere afstanden, ook nu Irene Schouten wegvalt? Volgens mij was Martin ook nogal verrast. Want ik hoorde in het begin van de race, ja, dat kan ze eigenlijk niet volhouden, hè, die 31ers. Commentator Martin Hersman. Ja, Martin Hersman. Ik had echt het idee ook van, ja, gaat het niet dadelijk helemaal over de kop? Want die laatste rondes moest ze natuurlijk het bekopen. Maar ze hield het gewoon heel knap vol en uiteindelijk nog net voldoende over. Kijk, Erben kent haar nog veel beter dan ik. Ik ben maar een tv-kijker, maar uiteindelijk 3 en 5 kilometer hebben wij natuurlijk wel als ze de 3 gereden had ze die waarschijnlijk ook gewonnen. Was ze ook heel goed in. Ja. Wordt zij de nieuwe Irene Schouten of is dat toch echt een heel ander soort schaatser? Ander soort schaatsen, maar dat is een fantastische opvolger. Dus tot ook ergens in de kop, de koningin en de prinses. Hè? Nou, de prinses die wordt nu gewoon de koningin. Ja, wat dat betreft hebben we meteen een opvolger. Hadden wij aan Bram van Polen al gevraagd of hij ging stoppen aan het einde van het seizoen? Of hadden we daar nog niet over? Nou, doen we misschien in het volgende uur nog wel even. Ik denk dat hij doorgaat. We gaan het zo horen. Gaan we het in ieder geval hebben over Pek Zwolle na 10. Tot zo. Wordt u echt vervelend, hè, Bram? NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? Er zijn gewoon als fotograaf van, jullie, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het sterretje in je ruit toch doorgescheurd? Opgelost. Autotaalglas. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. 10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Hugo de Jonge heeft zich tijdens de coronapandemie als minister van Volksgezondheid actief bemoeid met een zaak tegen een huisarts. Die krijgt daarom een lagere straf van het Centraal Tuchtcollege. De huisarts schreef tegen de regels in onbewezen middelen voor aan patiënten. De Jonge drong daarom bij de inspectie aan op ingrijpen. Het college zegt dat het tuchtrecht niet is bedoeld om dokters aan te pakken die in de ogen van het ministerie lastig zijn. En daarom krijgt de huisarts een waarschuwing in plaats van een berisping. In het centrum van Leiden is vanavond een bioscoop ontruimd vanwege een mogelijk gaslek in de straat. Volgens Omroep West moesten 160 mensen de bioscoop verlaten en blijft het gebouw de rest van de avond dicht. Eerder vandaag gaven meerdere mensen al door dat ze in de straat in Leiden een gaslucht hadden geroken. Houthi-rebellen hebben voor de kust van Jemen opnieuw 2 schepen beschoten. Een Brits koopvaardijschip maakt water. De bemanning is opgepikt door een ander schip. Als de boot zinkt, is het de eerste keer in de Gaza-crisis dat Houthis een schip tot zinken brengen. In een kustplaats in Libanon zijn meerdere zware explosies geweest. Het leger van Israël zegt dat het een wapenopslag heeft beschoten. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens het leger was het bombardement een reactie op een droneaanval van Hezbollah. De kustplaats ligt zo'n 50 kilometer van de grens met Israël. Het komt niet vaak voor dat doelen zo ver in Libanon worden aangevallen. Een Russische militair die vorig jaar met zijn gevechtshelikopter naar Oekraïne vluchtte, is in Spanje om het leven gebracht, melden Spaanse en Oekraïnse media. Zijn lichaam lag in een parkeergarage ten noorden van Alicante. Hij bleek doodgeschoten. De man vloog naar Oekraïne omdat hij niet wilde meevechten met de oorlog. Het weer, vanavond geleidelijk droog met opklaringen. Het koelt af tot 1 graad of 4. Morgen eerst wat zon, 's middags meer bewolking en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Daar zijn we weer met nog een uurtje Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met een terugblik op de Eredivisie, waarin de kleinere clubs ze steeds meer van zich afbijten. En de toppers nog wel eens steken laten vallen. PSV maakt zich ondertussen op voor de topper tegen Dortmund in de 8e finales van de Champions League. En ook Feyenoord en Ajax mogen aan de bak in Europa. En blijft Willemburg eigenlijk op de wielerkaart staan. Aan tafel nog altijd onze forumleden, analist en oudschaatser Erwin Wennemars, Pek Zwolle aanvoerder Bram van Polen en journalist en PSV-watcher Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Ze komen zo aan het woord. Eerst even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, het mag als bekend worden beschouwd. Inmiddels schaatser Irene Schouten gaat ermee stoppen. Drievoudig Olympisch kampioen is klaar met het leven als topsporter. Ik voel dat mijn leven een beetje beperkt wordt door het de topsport. En dat wil ik niet meer. RKC gaat niet akkoord met de schorsing voor keeper Etienne Vaassen. De KNVB wil Vaassen na zijn rode kaart die hij kreeg vanwege Hens tegen Feyenoord schorsen voor één wedstrijd. Maar RKC is het daarmee niet eens. De tuchtcommissie van de Voetbalbond gaat er nu uitspraak over doen. En Maurice Holst vertrekt na 4,5 maand alweer als algemeen directeur bij de vechtsportorganisatie Glory. In oktober begon Holst als bestuurder van de bond, waar onder meer Rico Verhoeven onder contract staat. Holst had grote plannen met Glory, maar geeft in een reactie aan dat hij een andere visie heeft op de toekomst van de organisatie dan de Amerikaanse eigenaar van het bedrijf. En een overstap van voetballer Kylian Mbappé van PSG naar Real Madrid wordt steeds waarschijnlijker. De Spaanse sportkrant Marca meldt dat de Franse aanvaller, wiens contract bij PSG deze zomer afloopt, zelfs al een krabbel heeft gezet bij Real Madrid. En correspondent Edwin Winkels twijfelt ook niet meer of de overstapper komt. Nou, denk ik wel dat we wel even moeten wachten op de officiële bevestiging van de clubs, want die staan allebei bijna met één been al in de kwartfinales van de Champions League. Zou elkaar in de kwartfinales bijvoorbeeld kunnen tegenkomen. En dan willen ze toch niet spelen met een van de voetballers waarvan ze weet dat hij volgend jaar bij de tegenstander speelt. En voormalig voetballer Jan Seurensen is op 68-jarige leeftijd overleden. Seurensen was in de jaren 80 een van de publiekslievelingen bij Twente. Hij speelde 80 wedstrijden voor de Tukkers en scoorde daarin 21 keer. En het Nederlands elftal heeft zich in het Zuid-Spaanse Estepona verzameld voor de cruciale wedstrijd met Spanje in de strijd om een Olympisch ticket. Vrijdag spelen de Nederlandse voetbalvrouwen tegen de regerend wereldkampioen in de halve finales van de Nations League. En het wordt een forse opgave. Maar bondscoach Andries Jonker is hoopvol over de kansen van Oranje. Tijdens de Nations League ben je de gedoodverfde nummer 2 in de pool. Maar je wint die pool. Ja, dan groeit de overtuiging. En dan komt uiteindelijk de conclusie dat we echt er weer bij zijn. Dat we behoren tot de wereldtop. En dus als we naar Spanje gaan, naar de wereldkampioen toe, dat we ook daar gaan spelen om te winnen. Goed, een degradatiekraker, Rotterdamse derby en een spannende subtopkraker tussen Ajax en NEC. Er gebeurde weer genoeg in de Eredivisie dit weekende. Bram van Polen werd gehuldigd in Zwolle. 500 wedstrijden. Hoe was het? Kort maar krachtig. Ja, ik speelde niet, want ik was geschorst. Dus ik mocht even het veld op en kreeg wat uit de handen van mijn vrouw en kinderen. En ik mocht weer terug de tribune op. Nee, maar wat wist je niet of wist je alles? Nee, ik wist dat ik gehuldigd zou worden. Maar ik heb zoiets van, laat die focus nou gewoon lekker op die wedstrijd. Dat hoeft voor mij niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Nee. Het is mooi hoor dat ze het doen, maar het hoeft voor mij niet. Maar zegt het je nog wat? Een getal? En dat zijn er wel heel veel. Ik vind 500 wel echt een... vond ik zelf ook echt wel een mooi getal. Ja. Ja. Ja. En ik zou zeggen, mooi moment om... Om te stoppen. Nog een jaartje door te gaan. Nee, hoeveel ik speelde van Hader? Sorry? Hoeveel heeft Appie van Hader? Ja, die heeft er meer. Die heeft er in de 5. Jij weet precies hoeveel. Nee, volgens mij 543. Ik weet niet precies. 543. Dan heb je het absolute clubrecord. Ja, dus zou ik nog 2 jaar door nee, moeten. Nee, 2 jaar. Hoezo 2 jaar? Nee, dit seizoen. Nog dit seizoen 12. Nog. Ja, dan moet ik volgend jaar zo bijna alles spelen. Ja. Ben je er? Ja. Nou, 546. Ik zie je 4 kopjes zo naar me kijken. Alsjeblieft, Bram, zeg nu dat je doorgaat. Druk wordt een beetje opgevoerd hier. Wordt volledig opgevoerd. Ik voel me een soort van Jutta Leerdam nu. Ik vind het zo zielig voor Erben als je nu zegt ik stop ermee. Zo kunnen we niet naar huis laten gaan. Nee, maar ik zeg ook nog niks. Nee, nee. Laat het een beetje in het midden. Door. Voor 11 uur weten we nog. Maar wel verloren. Ja, wel verloren. Ja, het was ook echt een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. Oh, ja. Heb je hem helemaal gezien? Ik zat schaars en voetbal tegelijkertijd te kijken. Ja, ik heb ook echt moeite gehad om mijn ogen open te houden. Ja, wat zeg je dan tegen die jongens als je maandag weer op de club komt? Nou. Nee, ik loop meteen daarna in de kleedkamer in. Nee, niks. Die jongens waren vooral gefrustreerd. Ik denk dat Almere de laatste 5-6 wedstrijden had ik een beetje van die gasten gezien. En dat waren eigenlijk allemaal soortgelijke wedstrijden. Dus ja, ik was wel een beetje bang van tevoren voor dit scenario. En dat kwam ook wel een beetje uit. Ja, dat wij hebben ons echt wel tekort gedaan en zijn echt in hun spel meegegaan. Want Rick, kun je even uitleggen hoe Almere City speelt? Ik begrijp dat ze de meeste lange passes van de Eredivisie geven. Snel lange ballen. Dat is vooral het spel van Almere. Ja, en het wordt ook een beetje gezien als saai, niet aantrekkelijk. Ja, maar niet altijd, hè? Terwijl ik wel zoiets heb van ja, uiteindelijk is in voetbal natuurlijk wel veel geoorloofd om resultaat te pakken. En Almere is een ploeg die nieuw is in de Eredivisie. Ja, in mijn ogen hebben ze het volste recht om zo te voetballen. Ja, want ze rammen de bal naar voren. Waarom is het dan zo lastig om daartegen te spelen? Ze spelen overal 1-op-1. En inderdaad, ze willen eigenlijk geen... ze doen niet aan opbouwen momenteel. Ja, en als je dan continu over in duels komt... en dat doen ze goed, hoor. Ze maken heel veel overtredingen. Voor mij hebben ze ook de meeste overtredingen in de eredivisie. Ja, ze ontregelen het spel gewoon daarin. Ik zag het op een gegeven moment, na 20 minuten zag ik de keeper al... we schoten een bal over of naast. En keeper pakt die bal en die gooit hem eerst zo nog 5 meter naar de zijkant. En dan gaat hij dan nog even achteraan shocken. Dan heeft hij weer een half minuutje gepakt. Ja, is een goed recht inderdaad. Alleen ik... het is vreselijk niet leuk. Het is gewoon, ja... net Getafe inderdaad. Hugo Bossi maakte die vergelijking een beetje. Ja, dat is misschien wat overdreven, maar ja. Ja, aan de andere kant is het wel zo. Ja, ik denk dat het eerste jaar in de Eredivisie komen... en natuurlijk voor Almere is het de eerste keer... dan moet je eigenlijk ook overleven. En dan daarna kun je wel gaan bouwen. Dus daarin doen ze het wat dat betreft qua punten heel goed. Ja, evenveel punten als PEC. Ja, klopt. Gelukkig nog geen beter doelstel. Ja, dat scheelt. Scheelt weer een plekje. Zit je dan echt op tevreden op de tribune? Of, ja. Ja, ik vind het niet lekker om wanneer je... in dit geval was ik geschorst. Kijk, als je geblesseerd bent, dan leg je er iets sneller bij neer. Maar dat is niet lekker op tribune zitten. Nee, ik ben dan wel vrij fanatiek supporter. Moet je nagaan, als je volgend jaar gewoon zonder op tribune zit. Hè, dat doe ik al 20 jaar. Ja. Ja. Nou, hoe erg het is. Ja. Dan ga ik gewoon niet kijken. Denk ik. Nee, echt niet. Nee, alle frustratie door maandagavond in de sportforum uit. Nou ja, of je gaat nog een jaar door en je pakt heel veel kaarten en heel veel schorsingen, zodat je uit kan rusten tijdens de schorsing. Dan kom je niet aan het record. Dat werkt ook niet. Ja, dan kom je weer niet aan dat record. Ja, clubs in de subtop deden het wel goed dit weekend. Almere dus met 3 punten naar huis. Sparta won met 4-2 van Excelsior. Utrecht versloeg Twente ook nog eens in de Grolsvesten met 1-0. NEC speelde gelijk tegen Ajax en Go Ahead won van en ook in Heerenveen. NEC gaan we het zo meteen even over hebben. Maar als je die subtoppers een beetje bij elkaar raapt... welke subtopper verrast jou dan, Rick? Is dat ook al subtop? 6, 7, 8? Zeker. Nou, wat moeten we subtop hele grote subtop momenteel. Mij, ja. Ik heb wel een beetje het idee, de eredivisie... dat zeg maar 6 tot 18, dat toch wel redelijk dicht bij elkaar ligt allemaal. Go Ahead en Vitesse ligt dicht bij elkaar. Ja, Vitesse en Volendam wil ik dan misschien inderdaad. Die kun je er nog wel uitlichten. Dat zijn echt zwakke broeders dit seizoen. Maar de rest ligt toch echt niet heel ver uit elkaar. Ik heb het idee 21 punten tussen. Ja, maar toch voor mijn gevoel is de top 5... die staat eigenlijk redelijk vast. En subtop is voor mij toch 4-5 eigenlijk. Dat is niet wat daaronder. Ja, ik heb Utrecht dat er nu een beetje aankomt. Maar voor de rest... Dat is het Ron Jans effect. Ja. Hè? Misschien kan jij dat ook nog uitleggen. Maar wat is dat toch? Iedereen wel weer mee de juiste kant op. En dat is niet alleen spelers, selectie. Maar eigenlijk, ik denk kantoorpersoneel, spelers, media, supporters. Hij krijgt iedereen weer, geeft ze een goed gevoel. En hij praat met iedereen. En ze krijgen ze allemaal dezelfde kant op. Ja, en dit werkt weer. Hij is er wel een beetje geprikkeld tegen Wouter Bamber. Heb je het gezien of niet? Dat je op een gegeven moment zei van... ja, jullie media altijd over dat Twente... Ja, dat ik hier terug ben, jullie zijn helemaal niks. Je denkt dat jullie wat zijn, maar jullie zijn helemaal niks. Zei je tegen Wouter. Ik denk, zo kennen we hem helemaal niet. Nee, maar dat... Hij houdt graag de controle op dat soort momenten. Ja. En hij kapt het heel snel af. En hij wou eigenlijk gewoon dat de focus voor hem en zijn eigen ploeg hier op Twente lag. En niet zozeer op die record. Waarschijnlijk was Wouter al nummer 7 die erover begon die dag. Dus dan dacht hij, nu is het een keer klaar. Dat zit er dik in. Ja. Maar wel 14 wedstrijden ongeslagen. Clubrecord, maar dat is voor Ron Jans al niet genoeg. Het record staat nu op 14. Maar Ik vind dat die nou omhoog moet. Want we spelen vrijdag thuis tegen Heracles. Ja, dan moet dat eigenlijk nummer 15 worden. Alleen die records, dat is wel leuk. Maar het gaat om van wedstrijd tot wedstrijd. En hoe we ons ontwikkelen als team. En ik verheug me nu alweer op vrijdag thuis tegen Heracles. Ja, dat snap ik wel. Ja, simpel. Genoeg clichés achter elkaar weer. Hè? Maar jij hebt onder hem getraind. Ja. Je zegt van hij krijgt iedereen... weer de neuzen dezelfde kant op. Nou, het was daar Utrecht denk ik een hele moeilijke club om trainer van te zijn. Want er is altijd een bepaalde onrust bovenin. Ze halen altijd de meeste. Ze kopen eigenlijk alleen maar spelers. Dus om die allemaal weer een beetje dezelfde kant op te krijgen. Het publiek wat vaak heel kritisch is. Met name thuiswedstrijden. Dus om die allemaal weer één kant op te krijgen. De media ook wel een beetje achter zich te krijgen. Het publiek er weer volle bak achter te krijgen. Ja, dat. Dat vind ik echt zijn grote kracht. En als je de manier van spelen van Utrecht ziet... is echt wel een beetje vergelijkbaar met wat Twente de afgelopen jaar deed. Met heel hoog druk en vol gas. Nou, eigenlijk het mooiste wedstrijd vond ik tegen PSV. Hoe ze die bestreden. Heel veel energie erin. Ja, en dat is wel echt de hand van Ron Jans. Want Rick, dat, het is toch opmerkelijk dat je Sielbebouwer aan het begin van het seizoen weg moet omdat Utrecht 18e staat. Dan zien iedereen ze in deze studio en in heel veel andere studio's ze al degraderen. Maar uiteindelijk gaan ze gewoon meespelen op Europees voetbal. Moet niet te snel oordelen. Nee, uiteindelijk heeft Jans het gewoon uitstekend aan de praat gekregen. Maar Utrecht heeft ook gewoon goede spelers. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Het is wel zo, dat ben ik helemaal met Bram eens. Structureel altijd een beetje hoog verwachtingspatroon. Hè. Vroeger ook de Challenger wel eens geweest. Hè. Of de Challenge. He, dan moest Utrecht de top 3 op een gegeven moment gaan aanvallen. Weet je wat AZ nu is misschien? Ja, nou ja, goed. AZ heeft de middelen daar misschien voor. Maar dat is weer een hele andere discussie. Die geven ze niet uit. Maar bij Utrecht is wel... elk jaar 7e worden, dat is het natuurlijk ook niet. Maar daar gaat het dit jaar denk ik wel weer gewoon op uitdraaien. En gaan ze de play-offs halen, Erben? Nou, met... Ja, wat ik je zeg, de spelers zijn goed genoeg. Roel Jans geeft gewoon heel veel rust. Dat is wel een heel goed recept om omhoog te eindigen. Wat ik nog afvroeg, Bram. Valt in Zwolle wel eens het woord Europees voetbal? Jullie staan nu 10e, maar plek 9 zou zomaar in aanmerking kunnen komen voor play-offs voor Europees voetbal. Ja, eens. Nou, nee, momenteel niet. We hebben het 2 weken geleden inderdaad. Toen riep iedereen dat in 1 keer toen we uit bij Sparta wonnen. Maar dat die nuchterheid hebben wij zelf echt niet. Stel, Erben, ze halen Europees voetbalpack. Ja. Welke vraag zou je dan aan Bram willen stellen? Bram, ga nog even een jaartje door. Oh, ik loop zo weg. Je hebt 1 wedstrijd Europees gespeeld volgens mij. Hè? Voorronde of ja, dat was uit en thuis. Ja, dat wil je niet. Ja, dat was niet wat. Dat was niet zijn. NEC wil ook een wedstrijd erbij. Ook nog. Dat is record. NEC wil ook Europa in. Haalde weer een puntje in die strijd om de play. Of tickets. 2-2 werd het in Amsterdam door een later gelijkmaker in de 95e minuut. Wie kwam er nu goed weg met dat gelijke spel, Bram? NEC of Ajax? Ja, hoe lullig dat ook klinkt, maar uiteindelijk wel Ajax. Ja. Ja? Want NEC is gewoon een hele goed voetballende ploeg. Dat liet ze denk ik ook echt in de arena zien. En volgens mij, ik weet niet eens wie dat zei, of Van Haan of Bos, volgens mij ook mee in een column van ja. Eigenlijk nemen ploegen te snel, zijn ze tevreden met als een punt wegkapen in de arena momenteel. Terwijl dat denk ik voor NEC, NEC, meer in had gezeten. Ja, en dat geloof, dat miste, ik weet niet wie dat nog zei, maar die miste dat een beetje. Ja, hadden ze kunnen winnen gisteren, Rick? Ja, ze hadden de betere kansen. En ja, ik kom ook een beetje ongelukkig op achterstand. Hè. Volgens mij werkt Bart van Rooij die bal niet helemaal goed weg bij de 1-0. Ja, een beetje gelukkige goal. En ja... Dan verwacht je eigenlijk dat Ajax gesteund door die voorsprong eroverheen gaat. Het Ajax van vroeger tenminste. Ja, ja dan nemen ze je in de tang en dan kom je er nooit meer uit. Maar dat is dit Ajax niet. Op de een of andere manier. Volgens mij hebben ze nu dit seizoen totaal 61 tegengoals. Met alle Europese wedstrijden erbij. Ja, 41 in de Eredivisie. Ja, maar als je dus die 20 dus nog Europese wedstrijden nog sowieso. En die 3 tegen Hercules. Ja, dat is... Dat is gewoon niet des Ajax. Dus uiteindelijk het probleem bij hun is gewoon dat het achterin niet op orde is. Ja. En met name dat afstand tussen aanval en verdediging, die is gewoon echt te groot vaak. Ja, maar goed, voetballers ploegen echt makkelijk doorheen. We keken van de week naar Boede tegen Ajax. En Robert Maaskant was de analist hier in de studio. En die zat zich helemaal op te vreten over de ruimte inderdaad die daar gelaten werd. Kun je dan uitleggen, Bram, hoe dat is om daartegen te voetballen als een ploeg zo niet op elkaar is afgestemd? Nou, wat ik zeg, dan worden de ruimtes heel groot en wordt het makkelijker voor ploegen. Nou, zoals wij, als wij willen voetballen ook tegen een Ajax, wordt dat makkelijker om door de linies heen te voetballen. Als je het heel compact houdt en dicht bij elkaar, ja, dan weet je zelf ook wel, probeer daar eens een bal maar tussendoor te spelen of een actie te maken. Ja, die ruimte, als die ruimte groter is, ja, dan kunnen ploegen die een beetje kunnen voetballen, die gaan er allemaal doorheen voetballen. Maar weet je dat al? Zie je de videobeelden en denk je, ha, dit kunnen we ze wel eens pakken? Of word je er dan toch eigenlijk nog een beetje door zo verrast in de wedstrijd van, oh, dit gaat toch wel erg makkelijk? Nee, dat weet je van tevoren wel een beetje. Ja, dat is wel een beetje. Je hoort het eigenlijk alle trainers ook wel zeggen van tevoren in voorbespreking. Ja, wij hebben ook Meijer al die beelden in het interview voor de wedstrijd. Zei Meijer het ook al? Ja, zei dit ook al. Ja, is het ook het grote verschil niet dat ploegen als NEC en ook maar ook PEC naar de arena gaan en die denken nu van, weet je, er valt wat te halen. Alleen dat gegeven al. Want als vroeger uit Ajax was, ja. Kansloos. Ja. En dat het niet meer is, dat maakt hen ook in een keer kwetsbaar. Het is een beetje aangeschoten wild, ja. Dat is natuurlijk omdat ze die start hebben gehad. En iedereen had toen aan het begin van het seizoen over, oh, hadden wij ze nu maar getroffen. Maar dat is eigenlijk nu ook wel weer. Iedereen wil zich op dit moment wel treffen. Maar als dan ook nog eens een Bergwijn en een Berghuis gebaseerd zijn. Ja, dan is het geen ongunstig moment, denk ik, om Ajax te treffen. Rick, Taylor, die you hate him or you love him. de ene helft van het stadion houdt van de andere helft, die fluit hem uit. Zou zoiets bij PSV kunnen gebeuren? Ja, zeker, dat kan. Alleen, kijk, bij Taylor is natuurlijk het opmerkelijke, dat het is echt een jongen van de club. Dat is echt een jongen die daar al heel zijn leven eigenlijk rondloopt, zowat. En dat zo'n jongen uitgefloten wordt, ja, dat is toch best wel bijzonder. Kijk, ik heb het bij PSV ook wel eens gezien met een Pablo Rosario of een Marcelo in het verleden. Maar dat waren jongens dan die... daar speelde de tijdgeest ook wel een rol. Hè, want dat is altijd ook wel een onderdeel van dit soort dingen. Als het slecht gaat, dan wordt er gefloten. En dan wordt er een zondebok op een gegeven moment gezocht. Mm. En dat is wat je denk ik een beetje bij Taylor ziet. Maar waarom hij dan precies nu het mikpunt van spot is op een gegeven moment... ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Maar ja, nogmaals, Bram zal het ook wel eens meegemaakt hebben. Elk elftal heeft zo'n speler... Bram heeft het nog nooit meegemaakt. Nee, maar in zijn teams bedoel ik. Je hebt altijd één speler of zo die voor het publiek dan blijkbaar een soort mikpunt... Ja, maar ik vind het wel... ik vind het vooral bij de Ajax publiek zo bizar dat het dan een jongen uit de eigen jeugd is. Ja, wat ze ook wel eens eerder met een Daley Blind hebben gehad. Daar snap ik echt helemaal niks van. Die moeten toch zoveel meer krediet hebben dan jongens die gehaald zijn. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ik vind afreageren, het misschien is dat het. Ja, maar dit zijn je eigen jongens. Ja, dit is je kapitaal en jongens die alles doen en laten voor jouw eigen clubje, ja, dan gaat het bij mij echt niet in. Die jongens zijn ook supporter van de trainer. De trainer stelt hem op, dus uiteindelijk is het fluitconcert eigenlijk voor de trainer. Dus laten we naar hem even luisteren, want John van het Schip, hij is natuurlijk de trainer, kon het spel van zijn ploeg de afloop eigenlijk best goed verklaren. Nou ja, ik denk dat het van mij vrij duidelijk is. Het is een ploeg en een selectie waar, ja, wat ik heb overgenomen, wat gewoon niet in balans is. En dat heb ik vanaf het begin gezegd, en dat is ook niet veranderd. En vandaag blijkt nog maar eens hoe belangrijk Steve Berghuis en Bergwijn zijn. En je laat jongens daar spelen die eigenlijk misschien... Linson, die liever ergens anders staat. Ook. En Banel, die normaal gesproken misschien niet eens in het eerste zou spelen. Nog op dit moment, als je kijkt naar het verleden. Ja, dat neem ik de jongens ook niet kwalijk. Maar dat is wel een feit. Van dat we nog steeds daarin zitten. En dat zal ook de komende wedstrijden tot aan het einde van het seizoen zal het zo blijven. Logisch dat de trainer dit zegt, Erben. We zijn gewoon niet goed genoeg. Ja, wat moet hij anders? Nou ja, bij Maurice Stijn viel iedereen eroverheen. Dat hij de selectie geen vertrouwen zou geven. Maar Van Schip die is natuurlijk ook iemand van Ajax. Hè? Mm-hmm. Ben ik het beter dan Bram? Bram heeft mee met John van Schip gewerkt. Ja, maar het verschil met onder Stijn is natuurlijk dat ze op een gegeven moment echt laatste stonden. Ja. Daar kon je wel even mee. Ik weet niet hoeveel wedstrijden minder gespeeld. Dat is ook niet helemaal fair. Maar het gaat om het idee, dat is wat wij bedoelen. Stijn zegt dit, en dat kan je niet maken, want je valt je spelers af. Hij heeft ook gezegd van Schip, de selectie is niet Ajax waardig. Dat is toch precies hetzelfde? Waarom vallen we nu niet over Van Schip heen dan? Nou, volgens mij zijn we aan het begin van het seizoen... was het ook wel vooral dat iedereen een beetje over Mislintat heen viel. En dat gaf Stijn inderdaad ook wel aan dat werkte gewoon niet. En die had al die spelers gehaald. Dus die heeft dat wel, voor mij heeft hij wel degelijk afgegeven. Met name was hij druk met name op Mislintat. Als je daarna ook nog laatste staat als Stijn zijnde. Ja, en Van Schip kwam aan het begin. Die heeft wat krediet opgebouwd. Die heeft natuurlijk op een gegeven moment de boel weer aan de praat gekregen. Maar, punten gepakt. Hoe is het in de kleedkamer? Als je hoort van je trainer, we zijn eigenlijk helemaal uit balans als elftal. Ja, ik denk als je een beetje realistische voetballer bent en je speelt bij Ajax, dan zie je dat denk ik zelf ook wel. Ja. Tuurlijk is dat niet leuk om te horen. Maar je speelt bij Ajax. Je hoort om het kampioenschap te spelen, niet om plek in de play-offs voor Europese voetbal. Maar hij zegt ook gewoon knijterhard. Banel zegt hij, die zou normaal gesproken eigenlijk niet eens spelen. Ja, maar dat is dat knijterhard? Vind ik op zich niet, hoor. Ja. Nee, kijk, er zijn jongens gehaald voor die posities. En dit zijn jeugdspelers of wat dan ook. Wat er dan op een gegeven moment door gaat komen. Die moeten ergens naartoe groeien. Die kunnen ook pas zich gaan ontwikkelen aan de hand van. Datzelfde met zo'n Hato. Normaal is het nooit een excuus, maar... Juist nu, Bergwijn en Berghuis missen, dat is dan te veel. En dat kan Ajax dan nu niet hebben. Ja, wat normaal gesproken gewoon opgevangen wordt, dat lukt nu dus gewoon niet. Tot slot over Ajax, heel kort voor jullie alle drie. Ze moeten donderdag naar de Poolcirkel, naar Boede. Gaan ze het redden naar die 2-2? Wordt heel lastig. Nee. Ja. Dan gaan we het over Feyenoord hebben. Oké. U hoorde de stemmen van Bram van Polen overigens, van Rick Elverink, journalist en PSV-watcher. En Erben Wennemars, analist en oud-schaatser, Feyenoord RKC. Feyenoord, ook een Europese week. Gisteren toch wat moeite met RKC. Na een half uur moest RKC met 10 man verder. Etienne Vaarse, de keeper, kreeg rood. Daar was hij zelf na afloop behoorlijk uitgesproken over. Hij zegt gewoon, die kaart was onterecht. Gewoon weer een beetje genaaid door de scheids en door de VAR. Want ik vind dit geen hands. En ik verwacht zeker dat hij geseponeerd gaat worden. Ja, nou ja, dat is nog niet helemaal zeker. De KNVB heeft hem voor 1 duel geschorst. Maar RKC gaat daar in beroep. Was het nou wel of geen rood? Rick, Elverink. Van der Kerkhoff vond het hands. Ik kan het nog steeds, ik heb het 100 keer bekeken. Ik kan het nog steeds niet goed zien of het nou hands was of niet. Dus de VAR begrijp ik, want die grijpt niet in. Die zegt van ja, ik twijfel, ik weet het gewoon niet. Dus dan kan de VAR eigenlijk weinig doen. Dus de VAR heeft geen oordeel hierover gegeven, bedoel je? Die kan hem niet, tenminste, als hij twijfelt, dan kan hij de beslissing denk ik niet terugdraaien. Want dat is niet de bedoeling van de VAR. Dan blijft de beslissing van de scheidsrechter gewoon staan. Ja, de VAR kan alleen apert onjuiste dingen terugdraaien. En hier is het toch een twijfelgeval. Ja, ik kan het niet zien dat hij hem met de arm raakt. Ik kan het niet goed zien. Dus in mijn ogen heeft Van der Kerkhoff het dan verkeerd gezien, maar ja, tegelijkertijd, ja, nogmaals, ik kan ook niet bewijzen dat het anders is. Het is gewoon heel moeilijk te zien. Maar Bram, nou zie je heel veel in het voetballen, dat vind ik ook overigens zo heel raar, als iemand een penalty heeft veroorzaakt, dat hij dan naar de beelden moet kijken om te zien of hij hem raakt. Ik bedoel, je voelt toch of je iemand raakt. Je moet toch in dit geval ook voelen of je die bal tegen je arm aankrijgt. Ja, het leek van mij alsof hij hem eerst op zijn zijkant van zijn borst een beetje kreeg. En misschien is hij daarna nog tegen zijn arm. Maar hij waarschijnlijk het eerste drukmoment voelt hij sowieso dat die bal op zijn, op zijn zijkant van zijn borst kreeg. Ja, zijn torso. Maar kan het zijn dat Vaas het gewoon echt niet gevoeld heeft, maar dat het wel zo was? Dat is eigenlijk meer de kern van de vraag. Ja, weet ik dus niet. Ja, heb ik eigenlijk geen idee van. Ik vind meer het meest. Ik vond dat vrezen dat wel goed zei na afloop de trainer van RKC. Ik vind dat een Van der Kerkhoff op dat moment wel gewoon even moet gaan kijken. Als de VAR eigenlijk al twijfelt. En volgens mij was hij zelf. Hij deed alsof het heel overtuigend was dat het hands was. Maar niemand kan hier zeker weten of zag dat het hands was. Ja, laat hem dan in ieder geval kijken. Maar naar dat de is een wens toch? Want de regels zoals die er nu zijn goed uitgevoerd. Ja, maar ik vind dus dat we dat moeten veranderen. Ja. Want dit is een cruciaal moment in een wedstrijd. Ja, dat is een lastige. Sorry? Dat is een lastige, want dan moet je dus voor steeds meer momenten het spel gaan stilleggen. Ik voel met je mee hoor, maar... Nou, het is nu rode kaarten, wat is het, penalties? Het is wel een heel cruciaal moment in de wedstrijd, dat is waar. Maar ja, er zal ook angst zijn van, gaan we niet 10 keer per wedstrijd naar het scherm op een gegeven moment? Ja, maar vaak weet je, ik vind dit zo onduidelijk, zo twijfelachtige rode kaart, dat vind ik echt dat een scheidsrechter echt aan. En vaak heb VAR ook echt wel dat ze gewoon zeggen, dit is direct rood, kom maar even kijken, en dan is het maar klaar. Wij weten het ook nog niet. Ik bedoel, we hebben er allemaal naar gekeken en we zeggen allemaal, ja, ik weet het eigenlijk niet wat het is. Dus wat had het dan toegevoegd als de scheids even 10 seconden ging kijken? Nou ja, dan weet hij misschien. Hij heeft misschien een bepaald idee van dat hij de bal volle bak raakt ziet tegen die arm. Ja, en als hij dan zo twijfelt en hij weet het niet helemaal zeker, ja, dan laat hij misschien wel fase staan. Ja. Nou ja, goed. Feyenoord moet nu tegen Roma. Het werd 1-1 in Rotterdam. Misschien hopen dat Gimenez het weer op gaat pakken en weer gaat scoren? Wat lach je, Bram? Ja, dat zou mooi zijn. Zie je het niet gebeuren? Nee, zeker wel. Ik hoop het ook echt van gans hart. Want ik denk dat het goed is voor het Nederlands voetbal. Dus ik hoop echt dat Arne Slot... Heb jij contact met Slot? Ik sprak zijn broertje vanochtend even, toevallig een tijdje. Ja. Hoe gaat het met hem? Ja, wel goed hoor. Ja, gaat wel goed. Ja, alleen ja, natuurlijk, hij heeft wel een beetje die frustratie van het vele kansen missen wat zij momenteel wel echt hebben. Ja, en je had voor de winst op de Gimenez alles wat hij raakte, dat vloog erin. Ja, dat heeft hij momenteel niet. Ja. Het zou heel lekker zijn als hij dat komende donderdag wel weer even heeft. Ja, wat heb jij 1-op-1 tegen hem gespeeld ook? Of niet? Tegen Gimenez? Ja? Nee, toen was ik geblesseerd. Oh, ja, ik heb hem wel gezien. Hij maakte er bij ons 2. Ja, dodelijk. Nou ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk, ik weet niet of je al geblesseerd was, maar je hebt wel die voorbereiding meegemaakt. Wat maakt hem nou zo goed, als hij goed is? Nou, hij kan uit het niets echt doelpunten voor zichzelf creëren. En dat kunnen niet zo heel veel spelers, met name spits niet. Hij is heel leep in en rondom de 16. En hij denkt dan ook echt niet na. Je moet zo scherp op hem verdedigen. Hij is echt. De eerste aanname is altijd richting goal. Alles is meteen heel direct naar het goal toe. Ja, dat vind ik wel echt een mooie kwaliteit van de spits. Ja. Vitesse en Volendam. Nou, trouwens, toch nog even, gaan ze het redden, denken jullie, tegen Roma? Ik wil dat dan ook wel weten eigenlijk. Ik denk het niet. Ik denk het ook wederom niet. Nou, dan denk ik het wel. Ja, Erben is echt twee keer winst. Ja, juist. Dat rasoptimisme kan wel de prullenbak in als we het over Vitesse en Volendam gaan hebben. Want die vochten een drama. Ja. Dat gaat het niet redden. Ja, maar die eerste helft was echt heel leuk om naar te kijken. Ja, maar eerst eventjes, want het werd natuurlijk 17-18, 1-1. Staan allebei nu 5 punten achter op de nog helemaal niet veilige 16e plek. Dus het gaat er slecht voor ze voor. Maar dat veld, Bram. Oh. Ja, dat was echt dramatisch. Denk je dan niet terug aan die mooie jaren met nog fijne kunstgrasmatten in de Eredivisie? Nou, soms wel. Ja, echt waar. Het is voor je heupen en voor je knieën niet heel goed. Maar af en toe zo'n kunstgrasmatje is in ieder geval gaat die bal niet van normaal van A naar B. Yes. Waarom heb je genoten van de eerste helft? Nou, dat begon spectaculair met meteen al een goal van Volendam. Ja, daarna maakte eigenlijk Pinto met een blunder van Doeman van Volendam al die 1-1. Ja, dat ging alle kanten op. Vitesse werd... speelden ze eigenlijk alle kanten op. Met name die rechtsbuiten Hadjit, hoe noem je hem nog meer? Ja. Hadjit Moussa volgens mij. Moussa, ja. Ja, die had het echt op zijn heupen. Alleen die had geen rendement uiteindelijk. Maar die, daar heb ik wel van genoten, de eerste helft. Met name de eerste helft. Ja. Poh, dat, alleen het manco van Vitesse dit jaar, dat kwam ook de eerste helft naar boven. Ze scoorden niet. Nee. Maar goed, Vitesse 13, Volendam 13, RKC 18... En dan daarboven Excelsior met 21 en Heracles met 22. Ja, die onderste tweede moet er echt een mirakel gebeuren, of niet? Nou, als Excelsior Vitesse is komend weekend. Dus dat is wel een beetje hun laatste kans, denk ik, voor de 16e plek in ieder geval nog. Vitesse. Dat lijkt me wel, ja. Want anders dan gaan ze in ieder geval play-off spelen. Hmm. Ja, en ze hebben echt hun programma van de laatste week is echt tegen alle onderste zo'n beetje geweest. Ja. Dus ja, dat... Ja, ik vind het niet erg op persoonlijk. Ja, ik heb liever dat zij eruit vragen dan wij. Maar, snap ik. Ja, ik vind het voor het is zo'n grote club. Het zou wel zonde zijn. Ja. Jullie staan tiende. 27 punten. Ja, klopt. Maar we zijn nog lang niet. We moeten eerst die 34 punten halen. Hè? Eerst die 34 punten. Oh, ja. Dat is het. Goed zo. Nou, volgens mij hebben we alles wel wat dat betreft een beetje gehad. Behalve dan of Vitesse überhaupt gezond blijft. Dat was natuurlijk ook over die overname. En de interim-directeur Peter Rovers, die met niemand door één deur kan in ieder geval. Ja. Lijkt hij is het wel. Opstap, toch? Huh? Hij is weg. Oh, hij is weg. Hij gaat weg. Uiterlijk 31 maart gaat hij weg. Nou ja, er blijft een bende. Peter Rovers is een commerciële man. Heeft ook vroeger als commercieel directeur in Eindhoven gewerkt. En is wat veel meegegaan in het verhaal van Cody Perry. Als je dat dan leest. Ik zit natuurlijk maar aan de zijkant, zie ik het. Maar het is wel zo. Kijk, commercieel, dat is een kracht aan de ene kant. Maar ja, een algemeen directeur moet natuurlijk ook wel wat meer skills hebben, zal ik maar zeggen. En ik kan moeilijk beoordelen of Peter Rovers die nou wel of niet heeft. Maar bij PSV was het vooral een commerciële man. Ja, ja. En hij lag ook niet lekker met de directeur van het stadion. Dus nee. Kan zo'n club ook echt kapot gaan? Ja, natuurlijk kan dat. Alleen, dan uiteindelijk, en daar is Vitesse dan ook wel weer te groot voor, denk ik. Dus niet. Dan staan daar, een club kan op papier kapot gaan. Maar daar staan altijd wel weer mensen op. Die dan, gefortuneerde mensen, vrienden van de club. Investeerders of eigenaren van bedrijven. De gemeente Arnhem. De gemeente, daar wil ik nu vanaf zijn, dat weet ik niet. Maar er staan altijd mensen op die zo'n club toch gaan redden op een gegeven moment. En ik denk dat Vitesse toch ook te groot is. Dat het kapot gaat. Maar het kan wel naar de eerste divisie. Of naar de keukenkampioen-divisie, moet ik zeggen. Of dat mag, weet ik niet. Maar de kans is toch heel erg groot, denk ik, dat ze gaan degraderen. En ja, misschien ook wel heel louterend een keer. Ja. Hoe lastig is dat stadion? Nou, we wilden gaan afronden eigenlijk. Oh. Vind je het goed? Ja, prima. Okay, bij deze gebeurt. Jij bent de baas. NPO Radio 1. Wat moet ik nu doen dan? Jij bent de baas. Oh ja, Juri Stubeninski. Juri Stubeninski. Goedenavond. Een huisarts die tijdens de coronapandemie onbewezen middelen adviseerde, heeft een lagere straf gekregen. Eerst kreeg hij een berisping, maar het Centraal Tuchtcollege maakt er nu een waarschuwing van. Volgens het Tuchtcollege gaat de straf omlaag omdat minister De Jonge zich destijds erg met de zaak heeft bemoeid. Bij Jemen dreigt een Brits koopvaardijschip te zinken na een aanval van Houthi-rebellen. De bemanning is opgepikt door een ander schip. Als het koopvaardijschip ten onder gaat, is het de eerste keer in de Gaza-crisis dat Houthis een schip tot zinken brengen. Een bioscoop in Leiden is vanavond ontruimd. Aanleiding is een mogelijk gaslek verderop in de straat. 160 mensen moesten het gebouw verlaten. En een man uit Harderwijk heeft een insect gevonden dat al 122 jaar niet meer in Nederland is gezien. Het gaat om een groot kop boloogwans. Die man had een bakje in de natuur gezet, nam het mee naar huis en keek welke dieren erin zaten, onder meer dus die wans. Kort nadat hij erachter was gekomen dat het ging om een uiterst zeldzaam beestje, bleek dat het diertje in de tussentijd in het bakje was gestorven. Langs de lijn en omsteken. Zometeen gaan we verder met ons sportforum met Eber Wennemars, Bram van Polen en Rick Elfrink. Maar eerst eventjes naar Vaals. Ja, het is een spannende avond daar voor de wielerliefhebbers in Limburg. Een van de populairste wielergebieden van Nederland. Maar niet iedereen is daar blij met al die fietstoeristen. Ze zouden namelijk voor veel overlast zorgen en bijvoorbeeld heel veel afval achterlaten. Daarom bespreekt de gemeenteraad daar vanavond het plan om grote georganiseerde toertochten in de omgeving te verbieden. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Amstel Gold Race. De Nederlandse wielerklassieker trekt jaarlijks veel belangstelling voor de tourversie op zaterdag. En daar profiteert dan, ook financieel natuurlijk, de profkoers op zondag ook weer van. Dus klinken er ook protesten tegen de plannen van onder andere Tom Dumoulin. Nou, weet je, de Amstel Gold Race die wordt natuurlijk mede gedragen door de toertocht. Die wedstrijd op zondag, die kost veel geld. En die moet financieel gedragen worden door onder meer de toertocht op zaterdag. Er is overlast van zo'n grote toertocht, dat kun je niet ontkennen. Maar je kunt niet de lusten hebben zonder de lasten. En dan schaf je die toertochten af. Die mensen komen hier toch al fietsen. Dus je kunt het volgens mij veel beter reguleren als je een paar keer per jaar een grote toertocht, zoals de Amstel Gold Race, organiseert. Dan laat je de organisatie zijn eigen zooi opruimen. Je zorgt dat alles goed geregeld is. Dan is het inderdaad een paar weekenden per jaar heel druk. Maar dan heb je het niet verspreid en heb je niet het hele jaar door die enorme overlast elk weekend. Zei Tom Dumoulin, onze verslaggever Matthijs Westraten. Die is in Vaals bij de gemeenteraad. Matthijs, goedenavond. Vanaf half acht is de raad bijeen om onder andere te praten over dit voorstel van burgemeesters en wethouders om te stoppen met die toertocht. Is al duidelijk welke kant het op gaat? Nee, was het maar waar. Nee, het is echt een wel eens niet een spelletje van een paar uur inmiddels al hier in Zuid-Limburg. Het is, de spanning giert door het gebouw. Dat moet echt gezegd worden. Het is een klein gemeentehuis hier, maar ze hangen uit de ramen. Het is druk op de publieke tribune. Het is druk qua pers. Het gaat ergens over. En dat is ook te zien aan bijvoorbeeld de koersdirecteur van Amstel Gold, Leo van Vliet. Die net in een van de vele schorsingen die we inmiddels gehad hebben, in tranen naast me stond en tegen me zei, waar gaat dit over? Ja, hij was echt emotioneel. Want het gekke is, het dreigt, als je een beetje, want dat gaat je volgende vraag zijn, als je het een beetje aanvoelt, het dreigt voor hem de goede kant op te gaan. Mm. Maar dat zorgt bij hem weer voor een soort van ontlading van, jeetje, dit heeft die afgelopen weken heeft echt een paar jaar van mijn leven gekost. En waar is dit nou voor nodig geweest? Want het is werkelijk een groot circus wat hier plaatsvindt. Dat mag ik wel zeggen. Ja, maar wordt het dan een compromis bijvoorbeeld, dat het dan wel mag rond de Amsterdam Goldrace en de rest van het jaar niet? Noem maar wat. Nee, waar het vooral over gaat is het amendement en de voorstellen die er vorig jaar zijn ingediend en die dan wel of niet correct zouden zijn. Het gaat over heel veel juridische zaken, over heel veel mitsen en maren. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over, Robert. Dus het is het is echt een heel gek verhaal wat hier speelt. Het is gewoon echt een circus. Maar as we speak gaat nu achter mij de deur dicht, dus ik denk dat ik zo ook maar naar binnen ga, want dat betekent dat er gestemd gaat worden. Oké, doei. En hopelijk kunnen we dat nog meenemen. Oké, we moeten je wel even vertellen wat het wordt, hoor. Want dit is nu wel heel spannend of die tour toch nog doorgaat. Ik doe mijn best. Oké, snel naar binnen. Dankjewel, Matthijs in Vaals. Het zou toch echt verschrikkelijk zijn. Maar het is niet alleen de toertocht, hè? Want dat is wel even van belang. Wij geven hier niet aandacht voor een toertocht. Nou ja, het gaat om het gevolg daarvan dat er niet voldoende geld binnenkomt om de Amstel Gold Race te organiseren. Maar het gaat niet om het geld. Dat maakt me nog minder uit, eigenlijk. Het gaat erom dat topsport is geoorloofd zolang het de breedte sport inspireert en andersom ook. Dan heeft het waarde. Dus die toertocht die hoort er gewoon bij. Mm-hmm. We gaan daar gewoon fietsen. Ik fiets daar ieder jaar. Ieder jaar doe ik er mee. En ieder jaar denk ik van, ik ga hier nooit meer heen. Maar dit komt toch ergens vandaan? Dus er ligt toch een berg afval en het geeft toch overlast? Dan gaan we keuren voorop. Ja, dan gaan we het maken er afspraken. Ja, maar blijkbaar gebeurt dat niet. Anders was zover niet gekomen. Ja, maar dan zijn er zoveel duizend fietsers. En dan spreken we elkaar aan. Weet je? En dat vind ik ook wel, want ik vind wel dat we wat dingen moeten veranderen. Want eigenlijk is die provincie helemaal niet geschikt om daar met zoveel mensen te fietsen. Want het is inderdaad te druk. We moeten gewoon lopend tegen de Keuterberg op, omdat het gewoon te druk is. Dus misschien moeten we het wel beter reguleren, betere routes maken, zodat we iets minder... Het is gewoon nu te druk. Je kunt niet eens echt daar lekker doorfietsen. Je kunt veel beter naar Erbers Vechtel toe komen in Dalfsen. Dan kun je gewoon 170 kilometer fietsen. En dan kun je gewoon van de toek op Dalfsen. Maar dan kun je gewoon... Ja. Er zijn heel veel mooie plekken in Nederland waar je kunt fietsen, maar Limburg, de Amstel Gold Race, dat moet gewoon bij elkaar. Omgeving Zwolle kan je ook in Brabant prachtig fietsen. Maar de Amsterdam Gold Race moet blijven, zeker. Ja. Die blijft, maar die blijft kampioen amateurwielrennen, toch? Ik heb nog wel eens wat gewonnen. Ook de Amsterdam Gold Race gereden, de amateur? Nee. Amsterdam Gold Race was toen zeg maar echt een buitencategorie wedstrijd voor de profs. Dus zover heb ik het niet geschopt. Nee, maar bedoel de toeren? Nee, toertocht heb ik nooit gereden. Dat was... Maar het is wel heel druk. Als je wedstrijdrijder bent, dan rij je geen toertochten, zeg maar. Dat is een beetje... Kunnen we het hebben over het WK zwemmen? In Doha werd het gehouden de afgelopen week. Moet wel gezegd worden, niet de hele wereldtop was aanwezig met de spelers die er ook aankomen. Maar het was voor Nederland wel een bijzonder succesvol toernooi. 3 gouden en 3 zilveren medailles. En daarmee werd het op 1 na succesvolste WK ooit. Nederland nu tweede. Steenbergen komt eraan. Dit wordt een geweldige eindsprint op dit WK zwemmen in Qatar. Steenbergen schakelt nog een tandje bij. Marit Steenbergen gaat Nederland richting de wereldtitel zwemmen. Ja, het wordt de wereldtitel. Geweldig gedaan, zeg. Door Kim Bus, Janne van Kooten, Kira Toussaint en Marit Steenbergen. Marit Steenbergen op weg naar de wereldtitel. Treedt ze in de voetsporen van Inge de Bruin. Antwoord ja! Marit Steenbergen, wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. In een supertijd. 2:52, ja, dat is wel echt bizar hard eigenlijk. Ze hebben hier gewoon een halve seconde PR in één dag. Ja, dus dat is wel echt bizar. Tess Schouten, waar ben je mee bezig? Wat ga je doen in deze race? Komt hier de tweede zwemkampioen uit Nederland op één dag? Zoveel hebben we er toen niet gehad in het verleden, maar nu misschien wel 2 keer binnen een uur. Douglas kan doen wat ze wil. Ze gaat er niet bij komen. 2:19:81. En daarmee is ze 2 seconden sneller dan ze ooit geweest is. Nu dacht ik van ja, weet je, boeien, ga er ook maar voor. Kasper Korbal met een enorme voorsprong. Er komt een volgende wereldtitel aan voor Nederland. Dit kan niet meer mis. Corbo, nogal het eerste, nu tweede. Het gaat op de finish. Het wordt zilver voor Kasper Corbo, die op de laatste meter zijn meerdere moet erkennen in Zhihao Dong. Amerika op weg naar het goud, maar er komt wel een schitterende zilveren medaille aan voor Nederland. Pijnenburg, houdt hij het vol? Hij houdt het vol. Het is zilver voor Nederland op de 4x100 meter wisselslag. 2 Nederlandse records in 1 dag en dus een zilveren medaille. Dat is uitstekend gedaan. Erben, is dit veelbelovend richting de Spelen? Of, nou, of is het toernooi een beetje hoort, gerevalueerd? Dan zou het wel gewoon heel veelbelovend zijn. Maar ik had er eigenlijk helemaal geen enkele verwachting van. Mm-hmm. Maar Arnold Kamminga, die heeft het weer niet goed gedaan, hè? Ja, stel een beetje teleur. Ja, en daar had ik dan weer heel veel van verwacht, ook richting de Spelen. Dus ik weet het niet, Nou, misschien heeft hij pieken op de Spelen. Dat is wel het allerbelangrijkste, dus ik hoop het. Dus verwarring naar een succesvol verwarring, WK. Ja. Maar we gaan wel lekker kijken. Ja, zeker. Hebben jullie iets van meegekregen, Bram? Rick? Weinig. Ja, weinig? Oké. Ja, ik lees het wel, maar ja, uiteindelijk... Ja. Je neemt een totje. Ik heb heel veel bevroren water gezien, ja, zei ik ook. Het was moeilijk om alles te volgen. Ja, maar je hebt PSV wel gezien vrijdagavond, neem ik aan, tegen Heracles. Want daar zit je op, hè, dat is je werk. Na 13 minuten Limbombe, rode kaart. Het werd eigenlijk vrij eenvoudig tegen 10 man. 2-0 gewonnen. Is dit nou de ideale aanloop naar het duel in de Champions League met Dortmund van morgen? Ja, ik denk dat ze liever toch iets meer gescoord hadden nog. Hè? Want ja, het was niet zoals bij Feyenoord. Hè? Feyenoord had echt moeite om die brest te vinden. Die scoorde pas in de 83e minuut. PSV was al wel heel snel duidelijk dat ze die wedstrijd zouden pakken. Maar dan zie je toch wel, ja, tegen 10 man voetballen is vaak lastig op de een of andere manier. PSV, dit zijn van die wedstrijden, dan heb je soms ook 35, 36 schoten op goal. En dan maak je er 2. En wat dat dan precies is ook niet altijd te vangen. Is dat dan een gebrek aan scherpte door de volgende wedstrijd die eraan komt? Het is altijd wel een beetje makkelijk, maar ik moet ook wel zeggen dat Michael Brouwer echt fantastisch stond te keeper tegen PSV. Dus die mag hij in zijn zak steken, want die had er zeker, het had zeker 4-5-0 kunnen worden. Maar hij pakte gewoon een paar fantastische ballen. Maar Bram, kan het zijn dat je door zo'n wedstrijd misschien minder op scherp komt te staan voor de wedstrijd tegen Dortmund? Door zo'n duel? Nee, moet je niet gewoon niet echt getest worden in een wedstrijd? Of valt dat wel mee? Nee, ik denk dat dit wel juist ideaal was voor ze. Dat ze gewoon echt op een gegeven moment... Ik had het idee dat ze dit nemen, maar na de tweede helft... Ja. Het was gespeeld, ze winnen die wedstrijd en ze gaan kampioen worden. Dus die focus kon ook gewoon al... Voor mij speelden ze op een gegeven moment wel echt een beetje in hun achterhoofd... Van Dortmund komende dinsdag. En, wat hebben jullie gedaan tegen PSV? Ik weet echt niet hoor. Dus ik weet niet zaterdag, hè? Zaterdag. Wij spelen tussendoor. Maar jullie hebben verloren. Kansloos. Ja, kansloos. Ja. Toen waren ze ook echt nog echt een hele goede periode. Was echt kansloos. Ja, maar merkte je in het veld ook dat je dacht... Jee, we zijn echt goed. Ja. Ja? Ja. Nou, en ook wel met name het feit, ze hebben gewoon heel veel wapens. Zij kunnen gewoon uit het niets kunnen ze gewoon allemaal doelpunten maken. Je hebt gewoon 5, 6, 7, 8 gasten die gewoon uit het niets een goal kunnen maken. Los van hun standaard situatie, allemaal gevaarlijk zijn met een Luc de Jong en ook een Ramaljo. Allemaal goede koppers, een Til die je normaal ook daarbij hebt als koppen zijn. Dus ja, zoveel wapens. Ik vond het echt op alle plekken, indrukwekkend. Ja. Buitenkant. Ja. Je moet er nog wel tegen spelen zaterdag, hè? Ja, klopt. Wij hebben ook wel vertrouwen. Maar dat komt met name ook omdat het tussen die Dortmund-clashje in is. Ja, maar ze spelen niet direct de weken na weer tegen Dortmund, toch? Of wel? Nee. Dus pas 13 maart. Precies. Ja, maar ik denk wel dat... Volgens mij zijn zij echt gewoon met Dortmund bezig. Ja. Ze worden toch kampioen. Ze kunnen ons wel even wat gunnen. Ja, nee. Maar Rick, is er iets aan te merken op dit twee? Is er, weet je, we moeten bijna zoeken met een loop om iets te vinden. Wat, nee, qua cijfers niet. Kijk, en dat vergeten we ook wel eens. PSV heeft 62 punten nu na 22 wedstrijden. Dat is ongekend. Er is maar één ploeg ooit geweest in de Eredivisie... die dat gepresteerd heeft in deze fase. En dat is AZ. Dat is het AZ van 80-81, hè, van de gebroeders Molenaar... met hun Wastora-centjes. Mm-hmm. Nou ja, die hebben. Dus die hadden 21 wedstrijden gewonnen. En eentje gelijk na 22 duels. Nou, en PSV nu dan 2 gelijk, 20 gewonnen. Ja, dat is fenomenaal. Ook een club, record dan op dit moment. Hè, zelfs het grote PSV van 788 had maar 60 punten op dit moment dan, hè, omgerekend. Dus wat ze doen is eigenlijk gewoon ontzettend knap. Als je ook kijkt naar hun doelsaldo, is gewoon 70-10 verreweg het beste van allemaal. En sluit ook aan bij wat Bram zegt. Van ja, ze hebben ongelooflijk veel spelers ook die een goal kunnen maken. Ja. Van Veerman tot Lozano tot De Jong. Ja, en dat is natuurlijk niet echt lekker om tegen te voetballen. Als je weet, ja, die gasten kunnen uit alle hoeken en standen kunnen ze scoren. Oké, maar dat is de Eredivisie. Daar gaat het helemaal goed. Ik bedoel, zijn ze met afstand de beste. Nou was de Champions League ook in de groep eigenlijk best moeizaam. Met Arsenal, met Sevilla, met Lens. Kunnen ze dat wel ook? Daar zie je vooral ook wel, wat je in de Eredivisie dus ziet, 10 tegengoals. Daar zie je ook de defensieve zwakte natuurlijk wat meer aan het licht komen in de grote wedstrijden. En dat wordt dus morgenavond ook wel een hele interessante. Gaat hij nu Schouten weer centraal achterin zetten? Waarbij hij dus gokt in balbezit op Schouten. Hè, dat hij de impulsen van achteruit kan geven. Of gaat hij voor Ramaljo toch weer achterin? Ik ben geneigd te denken dat hij toch voor Schouten gaat kiezen. Waarom? Weer. Ja, omdat hij zei vandaag... wij willen durven voetballen, met lef spelen... En Schouten heeft denk ik ook de snelheid wel om de counter op te vangen van Dortmund. Want dat is vooral hun wapenverwachting. Ik denk dat zij gaan inzakken, Dortmund. En ik denk dan bijvoorbeeld zaterdag dat Ramaljo bijvoorbeeld weer tegen jullie weer gaat spelen, denk ik. Dus het interessante wordt van, gaat hij dat doen? Nou ja, dan kiest hij dus echt voor het voetbal. En dan wil hij, net zoals toen tegen Feyenoord uit in de Kuip... Ja, dan gaat hij toch met Schouten achterin proberen. Maar Bram, wat ik net bedoelde, hè, of je op scherp staat of niet... hoe kun je op bijvoorbeeld de donderdag... op de vrijdag of in het weekend nog een keer trainen... met zoveel weerstand dat je echt het gevoel hebt dat je tegen Dortmund speelt... Nee, toch eigenlijk gewoon bijna. De Nederlandse competitie staat er gewoon te slecht voor. Ik bedoel, maar die jongens laten zich helemaal op voor dit soort potjes. Die gaan zich helemaal opladen. Dus die zijn in alles zijn ze daar al mee bezig. Er komt veel meer media-aandacht voor kijken. Die laten zich helemaal op voor zo'n potje. Dus kun je dat simuleren op een of andere manier op de training? Nee, maar ik denk dat niveau hebben ze al. Dus dat gaat er allemaal uitkomen. Ik geloof er ook echt heilig in. De echte grote kunnen zich opladen voor dat soort potjes. En je ziet toch bij alle ploegen wereldwijd wel. Zie je bij Real Madrid af en toe in de competitie ook. Ja, dan niks. Maar die laten zich dan weer op voor de Champions League. En dan staan ze weer volle bak. Ja, dus ik gaat wel gebeuren, hoor, denk ik, tegen Dortmund. Ja. Trainer Peter Bos, die zei in ieder geval dat hij niet het gevoel heeft dat hij zijn spelers moet waarschuwen voor het niveau van Dortmund. Dat snappen ze echt wel. We gaan de achtste finale Champions League spelen. En we hebben natuurlijk dit jaar wat ervaring opgedaan. Want ook in de poolfase hebben we niet tegen alleen maar koekenbakkers gespeeld. Dus dat weten die jongens absoluut wel. Een paar dingen, hè. Dortmund won bij Milan en bij Newcastle. Maar het had amper balbezit. Is het nou een counterploeg? Het is een ploeg die ook kan counteren. En ze hebben ook spelers om een goed positiespel mee te spelen. Dus het zal misschien ook wel afhangen van in welke rol wij ze uiteindelijk dwingen. Ik las de bijna 80-jarige Van Hanegem, Peter. Die zei, Dortmund is een mooie club, weet je alles van, entourage. Maar zo indrukwekkend is hun spel ook weer niet. Heeft Willem gelijk? Ja, ik durf mijn oud-trainer natuurlijk niet tegen te spreken, maar ik kijk daar op een andere manier tegenaan. Zij staan in de achtste finale, zijn eerste geworden in de pool. Dat betekent dat je kwaliteit hebt. Dat wordt je niet zomaar. Dat het misschien wisselvallig is dit seizoen, dat is ook waar. Want ze staan vierde in de Bundesliga. En een club als Dortmund hoort natuurlijk hoger te staan. Maar het is zeker geen slecht elftal. Zeker geen slecht elftal. Ja, understatement. Ja. Nee, ik bedoel, de namen kennen we allemaal toch? Ik bedoel, Sancho, Royce, Fulkroek, Malen waarschijnlijk morgen dan. Ja. Ah, Hoe gaat dat voor PSV zijn, dat Donjel Malen terugkomt naar Eindhoven? Ja, Malen is natuurlijk niet heel succesvol geweest in zijn tijd bij PSV. Althans, hij maakte zijn goals wel, maar het was niet het PSV wat prijzen pakte, zeg maar. Dus dat is wel iets wat een beetje dan aan hem is blijven kleven, die periode. Maar hij is bepaald geen miskoop voor Dortmund geweest. Ik bedoel, hij is nu echt al dit seizoen, als je kijkt, zijn cijfers zijn gewoon hartstikke goed. 9 goals en 20 Bundesliga-wedstrijden. Ja, dat is prima. En ik sprak ook even met wat Duitse journalisten vandaag. Ja, het is geen jongen die. Het is niet een jongen die in de ploeg of zo de gezellige jongen is of zo. Maar het is wel gewoon echt een goede speler. En hij wou misschien wel weg deze winter. Maar ja, er kwam niet echt een topaanbod. Maar misschien komende zomer dat hij een stap naar Engeland gaat maken. Dat zou kunnen. Wat mogen we van PSV verwachten morgen, Herman? Jeetje, Mina, ja. moet ik zeggen of ze gaan winnen, ja of nee? Nee, dan zeg je ja, dus dat kan ik ook. Nee, gelijkspelletje. Oké. Gelijkspelletje ben ik al heel tevreden mee morgen. Laten we afmaken over 3 weken. Afmaken over 3 weken. We spelen eerst thuis, hè? Dus, ja. Uitwinnen. Maar dat 3 weken tussen zit, is dat niet een beetje raar? Ja, dat is allemaal commercieel, joh. Uiteindelijk zoveel mogelijk spreiden. Ja, dat is natuurlijk het verhaal. Toch even dat vind ik wel interessant, want dat moet jij als schaatser ook erben, dat je dan heel veel wedstrijden schaatst en ja. Voor PSV zijn misschien wel de eredivisiewedstrijden die niet de allerbelangrijkste zijn, wereldbekers bijvoorbeeld, misschien nog NK's. En dan komt voor de schaatsers dat WK. Hoe zorg je dan dat je bij die wedstrijd die er echt toe doet, het allerbeste bent? Wat eigenlijk Bram zegt, de entourage maakt het gewoon dat het gewoon belangrijk is. Je hoeft een sporter echt niet op te laden op het moment dat er een WK is, dan is dat gewoon heel erg belangrijk. Dan zit er publiek op de tribune, dan is er veel meer media-aandacht. Dus daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je niet voor te trainen. Worden alle sporters daar ook beter van? Nee, sommige sporters worden er minder van. Een Kjeld Nuis wordt er beter van. Die leeft op. Die leeft voor dat soort wedstrijden. Die rijdt op dat soort momenten ook gewoon zijn beste wedstrijden. Dus het zijn dus een bepaald type sporters die ook de echte winnaars zijn. Die dan op de meest stressvolle momenten ook gewoon de beste prestaties leveren. Ja. Nog even, Rick, jij hebt je ook verdiept in Dortmund. Zij werden wel gewoon groepswinnaar in echt de allermoeilijkste pool in de Champions League. Newcastle topploeg, PSG topploeg, ja. AC Milan topploeg. Waarom is het in die Champions League zo goed? Ja, en wat Joep al aangaf, hè, natuurlijk ook een paar keer goed weggekomen met counters. Hè, dus dat is ook een deel van hun spel. Goed wegkomen klinkt als geluk, of is het echt tactiek waar ze op spelen? Als je heel weinig de bal hebt en uiteindelijk gewoon wint. Ja, dat wil niet altijd zeggen dat zo is, dat dan geluk is. Maar ik heb ook niet alle wedstrijden gezien, hè, maar wat ik ervan gezien heb, waren ze ook niet altijd de betere ploeg. Mm-hmm. Dus, en in de Bundesliga komt dat ook wel terug. Ja. Je ziet wel dat zij, het is gewoon uiteindelijk wisselvallig. En ja, even kijken, ze hebben nu dag 44 punten. Ja, dat is dan niet genoeg. Dat is, Dortmund hoort eigenlijk gewoon tweede te staan, normaal gesproken, met hun budget. Ja, in de Bundesliga kom je er ook natuurlijk niet meer weg, dat je echt volle bak op de count kunt spelen. Ja, als je dat in de Champions League... Nou, als je dat heel goed kunt en in de Champions League word je daar meer toe gedwongen, denk ik, in fases. Ja, dan zie je dit. Gevaarlijk wapen. Wat hoop jij? Oh, je zaterdag tegen PSV. Wat is dan gunstig voor PEC morgen? 3 punten. Ja, ik hoop dat PSV wint. Hoe bedoel je het? Ik hoop dan eigenlijk wel op zo'n gelijkspelletje. Dat ze nog een beetje de beentje heel willen houden, zeg maar. Ja. Nou, ik weet nog, 2015 volgens mij wonnen jullie thuis van PSV. Dat was ook na zo'n uur. Was dat niet na een Europese wedstrijd een keer? Heb je nou echt waar? Heb je het over 2015? Ja, nee, Bram weet dat waarschijnlijk. Ja. Volgens mij wonnen jullie toen met 3-1. Ook. Bij 3-1 ons. Of zo, hè? Ryan Thomas zat toen nog bij jullie. Ja, klopt. Toen viel Depay ook, die viel gebaseerd uit bij ons toen. Ja, Ja. Dat was ook zo'n wedstrijd inderdaad. Na, volgens mij na een Europese wedstrijd. Ja, we gaan even sport gek voor. Ja, maar, nee, we 9 jaar geleden terugluisteren en dan ik heb volgende week een pubquiz. Ik weet niet of je tijd hebt. Ja, we zullen kijken. Goed. Inmiddels kijk ik even naar de deur gaat open. Komt man met een bord binnen. De blessuretijd bedraagt. Even kijken. Iets meer dan 4 minuten. Nou, kunnen we het mooi nog even hebben over een opmerkelijk incident rondom Twente tegen Utrecht. Want de collega's van ESPN die zagen dat er voor de wedstrijd een opmerkelijk cadeautje klaar lag voor Ron Jansen, trainer van Utrecht, vorig jaar nog bij Twente natuurlijk. En hij gaf zelf tekst en uitleg. Ik denk dat Gijs Smal, die vond het altijd zo raar dat ik op de wedstrijddag een boterham nam met pannenkoek. Dus er ligt in de dugout op mijn stoel een boterham met pannenkoek. Dus ik denk dat Gijs Smal erachter zit. Ja, hartstikke lief van Gijs Smal. Maar mooi. Dat is niet de enige, denk ik, die een broodje pannenkoek opmerkelijk vindt. Wij ook, ja. 2 boterhammen met een pannenkoek ertussen. Ik heb hem bij ons nooit zien eten. Nee. Maar ik vind het wel echt humor van zo'n Smal. Dat vind ik echt mooi. Ja, we vonden het opvallend. Dachten, ja, zowel de sportmaaltijd is best intrigerend als ook het ritueel voor de wedstrijd. Kunnen jullie vast nog iets moois aan toevoegen, Bram? Heb jij een ritueel voor de wedstrijd? Het is altijd wel de dag voor de wedstrijd. Het is bij ons altijd pasta pennen. Dat vinden mijn kinderen vinden het ook helemaal geweldig. Ja, pap, pasta pennen, morgen wedstrijd toch? Ja, pasta pennen. Maar als je ook een beetje qua bijgeloof, heb ik ook wel weer iets van de laatste tijd. Als ik dan bijvoorbeeld, we spelen thuis en ik ben aan de bank drukken, dan moet dat voor mij de 10 worden. Want dan in mijn hoofd, dan winnen we 1-0. Dat kunt er geen 12 worden, dan wordt het 1-2. Ja, slaat nergens op, maar dat heb ik dan even. Nu begin ik te twijfelen of je toch echt daadwerkelijk maar volgens mag wonen. Ja. Dit is wel een teken eigenlijk. Dit is wel een teken. Ja, je zult zien, als je de 20 moet doen, dan red je niet. Ja, nee. Dus dat. En dat was hem ook? Ja, dat is het momenteel. Ik heb ook wel eens periodes gehad dat eerst die linkerschoen aan moest en daarna die rechterschoen. Ah, ja. Maar nee, dat op een gegeven moment verwaterde dat ook wel weer een beetje. Zo'n hupje als je moet invallen. Nee, dat niet. Nee. Vreselijk gezin. Nee. Er staat bij mij hier nu ook over een volume van een tv of zo? Wat is dat dan? Ja, dat is ook een beetje. Dat ik, dan kan hij wel op. Als ze thuis spelen, kan hij op 20, ook 2-0. En doet hem liever niet op 23. Ja, serieus. Ja, echt een tikken. Bram, jongen. Ja, ik moet dit eigenlijk ook helemaal niet zeggen, natuurlijk. Nee, zeker niet doen. Heb jij voor rituelen? Nee, helemaal niet. Ik ben echt anti-rituelen, omdat rituelen is, dat maak je zwak. Dus je kunt wel een goede voorbereiding hebben. Iets wat echt bijdraagt. Ja, dus als jij een goede warming-up doet en dat werkt, dat heb je functioneel gewoon profijt van tijdens de wedstrijden. Maar een bepaalde onderbroek of bepaalde sokken of een geluid snel op de Twitter zetten. Maar je had toch iets met Brinta of zo? Ja, nee. Er werd ook gevraagd wat je dan eet voor een wedstrijd. En ik had vroeger altijd Brinta voor de wedstrijd. En ik kan me nog 1 keer herinneren dat ik op de Olympische Spelen was. Ik in 98 ben ik gevallen. Toen vroeg een journalist aan mij. En nou, hoe gaat het dan met je? Nou, weet je, ja, ben gevallen. Alles kloten. En mijn Brinta is ook nog weg. Toen kreeg ik een paar dagen later 20 bakken de Brinta vanuit Nederland naar Japan gestuurd. Dat was wel leuk. Maar dat is gewoon voeding wat je gewoon gebruikt om beter te presteren. Maar ja, maar kan ook een ander merk zijn trouwens, als mijn havermout. Dus maakt niet uit welk merk. Ja, maakt niet uit. Maar het gaat om rituelen. Rituelen kunnen je zwak maken. En daar heb je gewoon niks aan. Dus dat moet je gewoon mee kappen ermee. Ja, nee, ik vind zelf ook altijd wel grappen van mezelf. Als ik dat dan doe met wat doe je nou weer? Maar dat toch nog even snel die tweede. Maar even snel nog naar Rick, want we hebben nog een minuut. Want ik wil jouw verhaal natuurlijk ook horen dan. Nee, ik heb ook geen rituelen. Ik heb wel ooit met Erben een kleedkamer gedeeld. Ja, dat bestelde je hebt echt zoveel punten gescoord bij mij vandaag. Voor de marathon van Amsterdam hebben we ooit een kleedkamer gescoord. En ik weet wel, voor die wedstrijd zei toen mijn trainer van, ja, komt het allemaal goed? Ik zei, ja, als je uiteindelijk goed voorbereidt, is er niks aan de hand. Dan komt alles goed. En jij was goed voorbereid. Jij liep 2:35. Ja, 2:35 op de marathon. Dat is echt fenomenaal. Ja, maar zijn kruimelarij vergeleken bij hun topsportcarrière stelt helemaal niks voor. Ik was slecht voorbereid. Ik liep er ruim 3 uur op. Maar ik wil nog even twee dingen afhechten. Mag ik even memoreren? Want jouw krant meldt nu dat het unaniem is aangenomen tegen het plan om de wielertocht te verbieden. Kijk, in Vaals. Unaniem ook gewoon. Daar moest je nog op terugkomen. Ander waar we moeten terugkomen is even dat we contact zoeken met Langstijden Omstreken. Want Erben Wennemars heeft Bram van Polen daar zijn afscheid al aangekondigd. Bram gaat stoppen, maar ik ga hem nog even overtuigen. Zometeen het oog met Chris Keijer. En morgen Willem van Hanegem van 80. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant. Presenteert onder andere Met het oog op morgen. En hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten Beeld over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook.